uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, csak mindig megtépál ez a füles gyerekek. És minket is, amikor odatartod a mikrofon elé, és besípol. Hogy ez mindig rossz helyre van bedugva, tehát tőle megsüketülök. Na mindegy, itt vagyunk. Hello, jó, 6 óra, 12 perce. Hello, Jani, hello, Feri. Hello! Hello mindenkinek. Nem, vagy ide van dugva, és akkor itt halkítom. Vagy itt ide van dugva, és akkor itt halkítom. De hogy ezt így ki? Alapból oda van. Az összes lukat dugdák, szóval bezsült. Dugdák mindig ide létszik. Egy legyen, mert akkor hogy a kis számok törvény alapján biztos, hogy abba dugja be, amiben be lehet dugni. Meg ő egy monogám fiú, érted? Nem dugdos akárhova. Nincs egy nagy elvárás, legyen székem, egy luk. A megszólalás előtt meg legyen egy lukam. Nem volt szék, elvitték a székeket, észrevetted neked se volt? Aha, nem, valamiért elvitték. Biztos volt egy értekezletés már. Zsűn, nyomj bele egy jackdugot és törd bele. Jó. Ez a legjobb. Az ez is tudod, picit barbár módszer, de érted, Ákos is örülő fog neki majd a góri. Vagy túl rogjál egy rágót a lyukba, és akkor ide senki az nem tudja bedugni. Az is nagyon jó, a rágó, vagy a három rágó, azt talán még így. Csepegtessé viasz, nekem minden, csak valami legyen, gyerekek. Olyan bele egy cigirágot, és tör le a végét. Na mi újság? Ilyenek. Mi van, Feri, névnapod van? Nem. Ezt kérdezni akartam egyébként, hogy most Feri, azért szerintem most az elegántosság mérőt, vagy én nem tudom még, de most kicsaptad a biztosítékot. Nem, mert volt rajta egy mellény is, és bejöttem ide, és így megtántorodtam, hogy úristen. Ki vagy, ez a srác? Úristen, visszamentem. Biztos valami hakni, igen, nem? Igen, nem, nincs nem semmi. Nem, megyek nem. Egy pár névnap. Aha, igen. Névnapomra mindig kifaszázom magam. Ferko, öltöz már fölre. Régi vidéki szokás. Az igen, bizonyám. És névnapokra mindig felöltöztették a gyereket, tudod, szépen. Fehérben, fehér zokni, fekete nadrág, fehér ing, fekete mellé, kis csokor. Neked csak a kis Pistikének névnapja volt, és akkor egész nap úgy volt. Nem, bejött a stúdióba, és rögtön láttam, mondom, hát első áldozás, bérmálás, érettségi, diplomaosztás. Divatos. De valahol biztos néznek a múzeán, valahol biztos mész. Nincs semmi ilyesmi. Nem valami műsorfelvétel, vagy valami? Nem, hála Isten. Bevállaltál egy keresztelőt. Bőfékedsz meg én? De jó lenne. Az azért. Sosem bőfékedtem, de végre. Keddi eskü. Lemondta a Rékasi, vagy be kell ugrani valahol? Nem, szegény már nem tud járni ilyenekre. Hogy hívják, milyen Miki szokott járni. Szakámiki. Ő a nagymester. Azt hallottam ebben. Tehát ha akartok magatoknak egy jó bőfét, akkor... Ja, Miki a nagy bőfékedő? Igen. Biztos lehet abban is jót csinálni, csak szerintem nem lehet elvárják. Abban jót nem, csinálni. Nem lehet. Miért ne lehetne? Dehogy lehet. Mert elvárják ezt a népieskedőt. Nem várják. Hát egy csomó helyen hát van, ahol modernet férnek. Ráadásul az egy hazug dolog, szóval el kell játszanod, hogy lázban vagy valamitől, amitől nem vagy. Fel kell konferálnod a húslevest, örülnöd kell a mennyasszonynak, hogy de szép, közben lehet, hogy ott van ronda. Ráadásul tök ideig is, mert egy nap nem tudsz bevállalni. Kettőt, végig ott kell lenned. Tehát szórakoztatni kell a násznépet, ahol egy idő után mindenki berúg, mindenki barom nyomasztó, és egyébként neked akkor is jó fejnek kell lenni. Tehát de azért várj, az egy elég hazug műfaj szerintem az a vőfékedés. Na, szóval azért bruha, de jó fej a násznép. A másik vonal, az őszinte vonal. Ezt te tolnál. Keveset hívnak utána. És itt van, mert az Ebesnyi Balázs a mai vőfélyünk. Jó, van, akkor persze zsírbasszuk itt már egymást tovább. És itt van a mennyasszony, hát várcsak ne lenne. Nyilván nagyon boldog, hogy nyilván mindenkit azért le kell elsősorban őket, hogy mikor boltotják ki már a dobozokat, a borítékokat, hogy mennyit utaltak már, alig várják már a töltött káposztát meg, hogy hazamegyetek, mind na jó szorakozást, én már itt se vagyok. Itt van a mennyasszony, Jézusom, hogy néz ki. Reméljük a vőlegény szebb. Most látom, ő sem, jó van, megérdemlitek egymást. Így van, ronda, a rondának körül. Jó, spóroljátok valamit, de ne pont a mennyasszonyi ruhák. Jézusom, szívem, hogy nézek? Hasonló, kicsim. Ez a legjelesebb nap. Így néz ki, volt a sminkesed. Fodrászod, meghalt. Jézus, saját kezüleg csinált. Anyát csinálja. Látom, most az ő haját örökölte, szegény. Témet, hogy keveredtek egymás mellé. Hát ez se szerelem szerintem. Milyen a tombolán húztat? Jézus, úristen. Ne csináld. Így ásokat, talán túléled. 5 év múlva úgyis elváltok. Ennyit te nem tudsz inni. Szex még megy. Szex még megy, nem is volt soha. Meg is értem. Jó, ne velem se. Én se csinálnám vele. Olyat tudnék. Csak ilyet végig. Hát ez az őszinte bőfékedés. Eleinte nem nagyon értenék. Jön a húsleves, megkóstoltam, marhaszar, mindegy, egyétek. Nem volt drágábbra pénzetek. Mi sem, jó lesz. Ezt kértétek. Ez a hús lesz. Rizibizi lesz, nem? Borsot is kisporoltátok. Mindegy, jön a rizs, sima rizs. 5 perc múlva verzének meg. Azt mondja, hogy már zöld borsa vagy, már a penész. Ja, mindegy vagy. Ó, Isten, mennyasszonytánc nem lesz, mi? Azt is elcsaltátok, csórok vagytok, se baj, nem érdekes, legalább örültek volna. Mind vettetek valamit? Semmit, megint semmit. Á, Istenem. Ez neki gyűrű. Ez egy gyűrű, mi ez? Bizsú, persze, hogy Bizsú, hülye vagyok, láttam a kocsitokat. Nézd meg az anyát, vedd el a lányát, mondják, de hát itt. Szerintem 5 perc, hogy miért verni meg. De az az 5 perc nagyon szórakoztató lenne. Imádnak. Ha lenne a násznéből egy-két ember, akinek van humorérzéke, azért az csapkodná a térdét. Így van. Tehát azt mondják, hogy bali. Kőkemény vagy. Nagyon jó. Nagyon szórakoztató. A mennyasszony már zokogna, a vőlegény jó veregedni akarnak. A vendégek közül azok, akik már alapoztak otthon, és egy picit már ittasabbak, azok így dőlnének jobbra-balra a sarokba. Valószínűleg a mennyasszony zokogna, a vőlegényt hatan fognák le, nehogy megverjen. Érted? Én nem tudom, voltam egy-két esküvőn, a volt vőfén, engem a hidegráz tőlük. És néhány néni, akinek nem annyira jó a hallás, és nem nagyon tudja végigértékelni a szituációt oda, mert az egy Balázs annyira szerettem magát. De annyira örülök neki. És tudom ám, hogy nem mondja komolyan maga, csibészkedik ám maga, olyan aranyos egyébként, tudom én. Puszíjuk a Ferencet is, meg Lajoskát. Nem jöttek el. És igen, ők nem tudnak semmit. Aztán elmondanak nekik, hogy hát nagyon csúnya viselkedett ám a Balázs. Nehogy viselkedett. Nem csinál ő. Olyan aranyos volt velem is. Jaj, gyerekek, napoztatok tegnap? Minden, ma. Napozás. Ma is fogunk. Azért, ma is. Megelőzted a felkelő napot, és ma már napoztál? Nagyon túl. De 25 fok, hát 3 órát játszottam tegnap félmeztelenül, gyerekek. Nem illik ilyet csinálni, de egy olyan pályán játszottunk, ahol nincs más körülöttünk, és megnapoztattuk a testünket, óriási. Nagyon súlyos. Majdnem mesztelenek voltunk, fia, olyan nyári meleg volt, szakadt rólunk a víz, és brutálisan jót játszottunk, nagyon nagy meccs volt. Gyönyörű idő volt. Hát, fantasztikus. És ma folytatódik. Ja. Ma folytatódik. A tenisz, miért nem tudtátok beférni? Nem, vége van annak, az most így 2 napig elég. Azt hittem meghalok 3 órán keresztül. Nem, a jó időre mondom, hogy ma szintén ilyen idő. Gyönyörű lesz egész héten, azt mondják, hogy rendben lesz, és már azért már így változgat így a prognózis a hétvégére is. Már javul? Hát javul. Igen, most a hétfőre mondják az esőt, úgyhogy aztán legyen belőle 2 csütörtök, és aztán. Igen, azt látom, még a szombat gyönyörű, még már a vasárnap is alakul. Hétfő 14 eső, de hát ez mindegy. Nem kell dolgozni, az már jó. Teljes meghasonlulásban voltam ebben a 25 fokba. Tököt kellett faragni tegnap. Már ugye a gyerek mondta, hogy most már kellene csinálni, és tudjátok, hogy mi lakunk az ilyen. Ez ilyen, hát te másképp faragtatod. Ilyen átjáró a mi házunk, vagy ott el lehet menni előttünk, hogy miért érzi valaki már megint azt, hogy amerikai ünnep minek faragnak. De miért kell ilyen? Tehát ez még egy hét, amíg faragtok, hogy már most kifaragtáltok? Állunk már, figyelj, mi annyit faragunk, mint az állat, érted? Addig picit meg fog fonnyadni azért. De nem baj, addig majd faragunk újat. Mi mindig így faraggatunk, de most ott ment el egy ilyen idősebb párocska, hogy miért érzi magát felbátorodva bárki is arra, hogy te mi az Isten csinálsz az életedbe. Tehát őt miért zavarja? De miért mit mondod? Most maguk minek faragnak ez amerikai ünnep? Így elkezdtem volna mondani, hogy nem amerikai, hanem ír, és a magyar néplélekben is van a töklámpásnak a kifaragása, mert hogy ez maga hogy is... Kell. Érted? Hát, hogy hitelek, hogy mit mondanám. Most te tényleg, de hogy annélkül, hogy még csak oda is köszönne, hogy ez miért jó ez, hogy az ember így szól? Vagy ez fontos, hogy elmondja a véleményét, de legalább mondja el normálisan. Igen, ez a kit érdekel kategória. Ott ültünk kint a jó napfényben, érted, somával. Mindig vannak ilyenek, akik úgy érzik, hogy nekik nagyon-nagyon fontos elmondaniuk a véleményedet neked, mert nyilván az téged érdekel, pedig nyilván nem. Pedig nem. És akkor így élt. Hát most nekünk is volt, hogy a hétvégén Balázson mentünk civil ruhában ott a futók között, és akkor elmegy mellettünk egy futós rác, és ahelyett, hogy örülne neki, hogy éppen lefutott egy maraton. Hát miért futtok? És a többiek meg ott kim vannak, mi a buhányok, és azért, hello, szia, szevasz, neked is futottam. Nagyon szép napot egyébként. Szeretsőn is, hát a teniszütőben agyonvernének. Így van, és tudod, hogy inkább örüljön annak, hogy éppen most futottál le egy maratont. Igen, eszembe nem jutna valakinek beszólni, hogy most ő miért nem fut, mert látta, hogy én tudod, izébe vagyok. Hát de már Jani is nyilván átöltözve volt, csak ő meg például. Milyen buhányok vagytok, lusták vagytok, nem futtak, csak kijöttetek. Tudod, hogy ott arcoskodik, de hogy minek? De elengedtük, úriember. Nyilván elengedtük. Örüljön neki, élvezze a sikert, többi, beszélgessen a futótársakkal, érted? Pihegjen egy kicsit, hogy hívják, hidratáljon akármi, de hogy minek kell neki beszólni. Tök na és ha már beszólás, mit szóltok a KFC-s sztorihoz? Foglalkozunk ma vele 8 óra után, az Index újságírója, a Szabó Zé, azért az gyerekek, nagyon kemény, ami ott történt. Hihetetlen lélek jelenléte volt egyébként a Szabó Zének, hogy elkezdte felvenni. Nyilván pontosan tudta, hogy ennek meg lesz az eredménye. Ugye arról van szó, hogy az Index egyik újságírója bement a KFC-be, és rendelt valamit, ami vagy elfogyott, vagy nem volt, de már nem szolgálták ki. Csak vinni. Elvitelre lehetett vinni, kikérte a panaszkönyvet, mondta, hogy panaszkönyv nincs, klasszik Michael Douglas összeomlás című film, csak hát ott a Michael Douglas valóban megörül, itt a Szabó Zé viszont nem. Jelezték, hogy kéri a panaszkönyvet. Biztonsági őr omlott össze. Jött az üzletvezető, és hozta a panaszkönyvet, egy A4-es lapot, egy üres lapot. És a Szabó Zé mondta, hogy ez nem panaszkönyv. De igen, de nem, adjál rendeset, nem adok. Majd a biztonsági őr megkérdezte, hogy kidobjam. Mire az üzletvezető mondta, hogy igen. Dob ki. Dobd ki. És megverték. Tehát konkrétan többször ököllel megütötték, leesett a földre, leesett a telefonja, leesett a szemüvege, és hát iszonyatos népharag. Többölt is el kellett összevarni a száját. És visszament. Tehát egy kicsi, apró, szemüveges, nem túl kispoltolt sásztról van egyébként szó, és bátó, most mondta, hogy ezt most miért csinálod, és felveszlek, és felvette a beengedő kártyáját a biztonságának, és mondta, hogy ne csinálj, ne bántsál, ezt miért csinálod, megint, és mondta, hogy nem jöhetsz ide vissza többet, nem jöhetsz vissza többet, a Szabó Zé megint visszament az étterembe, ugye végig forgott a kis telefonja, és megint megverték, megint ököllel, megint megütötték, megint lekerült a földre, tehát elképesztő, brutális egyébként a videó, és dermesztő, hogy megcsináltam, azonnal írtam a Julinak, hogy beszéljünk holnap az Olival, és keríts elő, és hívjuk fel, hogy mi történt vele. Elképesztő. Azóta már felfüggesztették az üzletvezetőt, aki aznap a műszakot vezette, kirúgták természetesen a biztonsági őrt. És a KFC magyarországi vezetője egyébként olyan levelet írt, azt nem tudom, olvastátok -e tegnap. Igen, az, de... Az nagyon szép. Nagyon szép, de akkor is azért ez dermesztő, hogy ez így, maga a jelenség miatt kell erről beszélni, hogy ez megtörténhet, hogy egy önjelölt biztonsági őr, azért, mert ilyen sehol nincs ember, tudod, aki élete művének érzi, hogy most ott biztonsági őrködik a KFC-ben, megver konkrétan valakit, azért, mert te kérsz egy panaszkönyvet, ami egyébként jogod van, jogkövető magatartás, semmiért nem csinálta, nem zavartod a vendégeket, és megverik. De olyan brutalitással verik meg, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Komoly, rendes arcra mért ütés. Ököllel. Nagyon durva. Nem is az, hogy megfogja a felkarod és kivezet, mert ahhoz se lett volna joga, mert egyébként a panaszkönyv kikérése, nem, az ugye vásárlói jogod, tehát hogy te abba beírhatsz, az működik. Azért nem szeretik odaadni a cégek, mert ugye annak mindig következménye van, tehát ha a panaszkönyvben van beírás, akkor azt neked jelentened kell, és ki kell vizsgálják az ügyet. Én ezt értem, de neki meg joga van beleírni. Mert ugye volt előzménye is, ahogy beszélt vele a kiszolgáló fiú. Tehát ő azért akart beírni, hogy miért nem tájékoztattak, hogy már csak elvitelre van kaja. Miért kellett végigálljon, állja a sort a Szabó Zének. Igen, nagyon kemény, úgyhogy foglalkozunk vele 8 után, meg hát hasonló történeteket is várunk majd, hogy mit csinálsz egyáltalán ilyenkor, ugye? Hát nyilván az Oli azért ment vissza, mert tudta, hogy nyilvánosság van a háta mögött, és tudta, hogy ebből ügy lesz. Hát most, ha neked nincs egy ilyen nyilvánosságod, és érthető egyébként, hogy ő visszament, meg hát újságíróként nyilván azért tudta, hogy számon tudja kérni joggal. De nagyon bátor volt, nem biztos, hogy visszamész még egyszer megvereted magad. Másodszori visszamenés, ez nem volt tiszta, hogy erre miért volt szükség, mert ugye gyakorlatilag egyébként ugyanazt történt, ami értem. Már első körben is megtörtént. Én nem mentem volna vissza 100%, mert ugye már egyszer megütöttek, egyszer lekerült a földet, gyakorlatilag megtörtént az, ami miatt egyébként ugyanúgy beperelhető őket, ugyanúgy szólhatsz, ugyanúgy újságcikk lett belőle, ugyanúgy kikérheted magannak, stb. Ő még visszament még egyszer az üzletbe, azt nem értettem, hogy arra miért volt szükség. Hát azért, mert jogtanul dobták ki, és ő visszament, hogy figyelj, vissza fogok jönni, mert igenis kérek egy panaszkönyvet. Tehát, hogyha téged valonnan jogtanul távolítanak el, és neked ott még dolgod van, én szerintem ő ezt úgy értelmezte, hogy ezt nem tehetik meg vele, és ő igenis vissza akar menni. Hát, szerintem nagyon bátor volt. Fejjelentésre elég lett volna az elég. Az első, az elég volt. Egy kicsit ebben Janival vagyok, ugyanakkor meg azt is megértem, hogy ő meg pontot akar tenni az ügy végére, meg nyilván egy kicsit az oknyomozói újságírói véna is dolgozik ilyenkor, hogy hát figyelj, igen, hova megyünk még el, mi történhet még ezen a helyen. Érted? Tehát, hogy azért ez is érthető, hogy már pedig vissza akarsz menni, és meg akarod kérdezni, hogy tesó, film. Jogtalanul vitték ki, leütötték, ez az első körben már így megvolt. Az brutál az a videó. Igen, nagyon kemény. Na, Szóval, hát foglalkozunk velük mindenképpen 8-8 után, hívjuk Szabó Zét, megpróbálunk valakit a Kentucky-től is megszólaltatni. Nyilván nem a Kentucky biztonsági őre. Tehát ugye ez egy alvállalkozó. Mindig alvállalkozók vannak ilyenkor a történetben, na de hát akkor is azért az esetnek le kell vonni a tanulságát, hogy milyen alvállalkozókkal dolgozol, meg hát... Tehát le is mondta a vezető egyébként, azt mondta, hogy megnézik a szerződést, és... Persze, felülvizsgálják, de egyébként rögtön eltávolították természetesen a biztonságért, és hogy azt mondta, felfüggesztették. Igen, hogy maga a cég alkalmas-e arra, hogy képviselje ennek az étterem láncnak a szellemiségét. Mert ugye az vezető elmondta, hogy azért ők nem erről híresek, hogy vendégeket vernek. Itt történt egy incidens. Meg ráadásul egyébként... Jó, tehát azért az üzletvezető is benne van. Szóval azért, amikor ő megkérdezi, hogy dobjam ki, és az üzletvezető azt mondja, hogy igen, azért az egy nagyon rossz mentalitás. Igen, de őt is felfüggesztették. Tehát ő nem mondhat ilyet. Nem. Mert ha valaki részegen bejön ott a Blahán, vagy nem tudom, és randalírozik, dobd ki, persze, mert ha árt a többinek. De hát itt igazából az volt, hogy ő odaszólt, hogy ki dobjam. És az üzletvezető mondta, hogy kicsi szemüveges, apró, kis táskás, kis ízé, szütyös, dobd ki, nem lesz belőle baj, csak pont az Index újságírója volt. Hát tényleg a Szabó Zé akkor, mint egy nagyobb hatodikos, tehát hogy így azt hitte, hogy kicsi gyerek, kis szemüveges. Nincsenek itt a szülei. Éjszaka van, nincsenek itt a szülei, dobd ki. Szóval itt azért az üzletvezető is nagyon nagyot hibázott, és az a durva, hogy ez veled is megtörtént, meg veled, meg bárkivel. Persze. Tehát ugye ebben ez azért nagyon kemény. Lehet, hogy rá is kérdeznének, ha megint itt vagy. Ne, téged anélkül is. Már megint mit akarsz itt? Már mit szórakozol, már megint hol vannak a szüleid egyébként is. De nem, tényleg, szóval hogy ez bárkivel megtörtént, hogy a te gyerekeddel, vagy a te feleségeddel. Persze, szóval ez ebben ez a dermesztő. A Kentuckyra nézve egyébként, hogy általánosan, még az egyébként a Szabó Zé is ő maga is leírta, hogy egyébként imádja a céget, és hogy gyakorlatilag olyan, mint hogy ilyen két lábon járó, nem tudom, Kentucky reklám lenne a médián belül, mert ő imádja, és nem voltak ilyen tapasztalatai még. Hát most nagy népharag van egyébként, ugye, és többen el is mondták ott, hogy oké, gyerekek, azért ez egy üzletvezető, tehát egy ember, meg egy biztonsági őr, még egy ember, tehát a céget nem biztos, hogy most akkor, de hogy bojkottáljuk a Kentuckyt, érted? Ez mondjuk meg egy baromság. Igen, hát a bojkottáljuk a bunkó biztonsági őr. Igen. Persze, hát most azért nem fogsz, persze, nem, ez bárhol megtörtént, hát a szoptató anyát abszolút, kidobó persze. Biztonsági őr a McDonald's-ból, hát így, most hát... Így van, vagy én bankból. Igen, tehát hogy azért itt volt már hasonló. Na jó van, oké, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, ébredezzetek, aztán valaki jelentkezi játékra. Egyelőre 3 héttel megyünk, de most a hallgatók elhúztak egy hétre, mert ugye tegnap Ádám játszott, és kihúzta az egy percet, úgyhogy megkapta az ajándékcsomagot, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, írjatok SMS-re, játszanátok, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na, megnézzük, mi a helyzet az utakon. Van-e már friss közlekedés esetleg, amit látunk? Hát, hál' Istennek nincs. Nincsen nagy. Tegnap nagy őrület volt az utakon. Az. Hát gyakorlatilag fél óránként jöttek a balesetről szóló hírek, de most egyelőre nincsen semmi. Ne is legyen. Igen, fél hétkor jött, hogy tudjátok, miért áll a Könyves Kálmán körült a Lurdi háztól a Népligeti? Ja, hogy mindenki sorol a belső sávba, mert azt hiszik, hogy csak egy sávra szűkül út. Nézzetek már szét, emberek, kötelező kikerülés irány jobbra, balra is van, két sáv van. Ha figyelnétek, és nem a telefon nyomkodnátok vezetés közben, akkor nem lenne csak negyedekkora dugó. Írja Zoli, ott van valami lezárás, vagy mit csinálnak? Gondolom, felújítgatnak, de ugyanez van egyébként a híd felé is, ott is ott elhúzták a két sávot. Aha. Tehát ha jössz a Rákóczi híd felé, akkor ugyanez történik, és igen. Azt se tudjuk értelmezni. Igen, ott valami felújítás, arra fele jöttünk legutóbb haza, a kis családommal, és akkor mi is belekeveredtünk ebbe a dologba. Ilyenkor a sárga csík él, csak szólok. Uh-huh. Sárga csík. A sárga csík él, sárga nem csík. A fehér. Na, milyen volt a Ninja Warrior? Látta valaki? Én néztem. Nem néztem, gyerekek, nem voltam tévé közben. Hát igazából semmi meglepetés nem volt. Én ugye de izgi, jó? Jó volt. Hát nem, hát hogy is mondjam csak szóval, hogy nyilatkozatokban még azért van hova gyúrni, egyébként minden másban nagyon patentok a srácok, tehát hogy nagyon komolyak. De hát tulajdonképpen az ember azt kapta, amit várhatott egyébként. Tehát, hogyha valaki ismerte mondjuk a Sasuke-t, az eredeti japán verziót, vagy pedig az American Ninja Warrior-t, akkor igazából azt kapta, amit egyébként. Persze, egy az egybe minden ugyanaz. Hát a műsorvezető halála a legügyesebb fiú volt, szegény. Igen. Aki úgy ment át, hogy nem hitted el mind a két pályán. Csak hogy tovább jut? Vagy igen, tovább jut. És igen, akkor most a 25-be kerültek bele, azt hiszem 55-ből 25-en. Ő volt a nem nyilatkozom típusú. Igen, nem nyilatkozom. És rosszul nyilatkozom. Mész oda, igen. Hogy apa, te csináltad meg hiba nélkül a leggyorsabban. Igen. Igen. Na és milyen volt? Hogy érezted magad ma este? Jól. Jól. Tudod, ilyenkor azért nehéz. Nehéz a műsorvezetőnek. Tillát szerettem nagyon benne. Tehát, hogy ő kifejezetten jó érzékkel nyúlt rá mindig a szituációkra. Mondta, hogy hát igen, látszik rajta, hogy én érzem őne húzockodásból, hogy nagyon ott van, nagyon erős, egy hopp. A húzockodás része már bele is igen, esett. Tehát, hogy már bele is esett a vízbe, tehát, hogy ő nagyon érezte ezt a dolgot. Egyébként majd a kicsit unta. Nem csodálom. Műsorvezetői szempontból egy ilyen ügyességi versenyt leközvetíteni, hát mint egy akadályversenyen lennél, érted? 97-ben egy gimnáziumban, szóval ez nem egy klasszik műsorvezetői feladat. Jó volt, amitől féltél, hogy milyen lesz vajon, statkó közönség lesz, vagy ilyen igazi szurkolók, szerintem az jó volt. Az jó volt. Tehát jó rendesen volt. Kiabálós, izé láttad, hogy olyan arcok vannak, hát ezt tudjuk, hogy az amerikaiban óriási ováció, óriási tapsolás, óriási, és egymásnak is szurkolnak. Hát gondolod, az Amerikában, hogy államonként van egy selejtező. És Las Vegasban a döntő. Las Vegasban van a döntő, államonként egy valaki tovább jut. Igen. Államon, tehát ott meg kell verned mindenkit az államon belül, és még sehol nem vagy, mert még ott van másik, nem tudom hány, 50 államnak a képviselője, és ott van a döntő Vegasba. És azért az csak jussá tovább, nem tudom, mit tudom én, Texasból, érted? Tehát, hogy így, és akkor, de még ott van még Florida, meg még ott van még rengeteg állam. Kalifornia, és akkor onnan a nagy állam győztesen játszották a nagy döntőt. Hát azért ott azért nagyon ügyesnek kell. Nagyobb ország. Nagyobb. Tehát nyilván nagyobb ország, persze. És 3 órában elviselhető? Nem. Nagyon hosszú, nem? Ugye? Nem, ez az, ahogy mondtam, az Scorsese-ből is sok. A gyereknek, tudod, ezt igen. Az elmosogatsz, visszajössz még mindig. 30-50 perc szerintem az lenne az egészséges, egyébként az eredeti Sasuke-ben is ilyenek voltak, meg az amerikai változatban is ilyen 30-50 percek vannak. Itt azért a 3 óra már ott egy kicsit malmoztunk, hál' Istennek jött a következő pálya, és akkor amikor már 20 óra nézed végig ugyanazt a pályát, és igazából nem történik gyakorlatilag semmi, persze valakinek szurkolsz, valaki meg kevésbé, de ugye nem történik. Na, akkor jött a következő pálya, akkor úgy éreztük, hogy na, akkor jó van, akkor most kis. Érződött egyébként a műsorvezetőkön is, hogy picit kezdenek elfogyni. Úgyhogy Feri meg tudja mondani, hogy ezt nem érted, hogy miért raktak a Majkának a nyakába egy traktorgumi belsőt, azt nem ért. A legvégén értettem, mert kiderült, hogy a traktorgumi belső az, na, az most kapuc. Majka olyan erőmutató volt tegnap, hogy még te is csettintettél volna hogy a nyelveddel. Egy olyan kapucni volt rajta, ami nem konkrétan értette. Úgy nézett ki, mintha leeresztett volna a nyakán egy traktorgumi belső. Nagyon fura, nagyon fura. És akkor azt a végén földobta, és mint a sötét nagyúr úgy köszönt el. Tehát ez egy kapucni volt akkor. De egy ilyen gumi kapucni. Panna meg is kérdezte, hogy miért van lány ruhába a bácsi. Amúgy így alakult szívem. Tudod, ez már más világ, úgyhogy nyugodtan lett. Viszont például a gyerekek tökre élvezték. Hát figyelj, ott szurkoltak, mind a ketten érted, ott üvöltöztek, hogy megcsinálod. Világnak is nagyon tetszett. Tehát, hogy így elkap egyébként a hév, meg érdeklődsz. Persze, jó volt. És a sokadik versenyző után is ugyanúgy? Igen. És az egyébként az érdekes, hogy hát nyilván az emberben ez alapvetően benne van, hogy ilyenkor mindig a legkevésbé izmosnak kezdesz el, a legtörékenyemnek tűnő srácnak, aki egyébként persze nagyon egybe volt, kezdesz el szurkolni. Hogy, mert egyébként maga a műsor is olyan, meg maga a sport is olyan, nem feltétlenül azoknak kedvez, akik a legjobban kivannak gyúrva, sőt. Néha így a sötétből előbukkanó feketébe öltözött technikusok megjelentek, így belógva. Hát gondolom, ott rendezkedni kellene. Egy igazi ninja. Tényleg egyébként ki lehet a ninja, mert ugye a feladatot mindig a ninja mutatja be. Jön egy ilyen fekete ninja ruhában. Jaj, az deután, amikor van valami, deután. Egy svéd srác egyébként, aki állítólag hát igazi ninja, úgymond, tehát, hogy ezt így tanulja, csinálgatja. Egyébként nem gyenge. Úgy ment végig, hogy így nagyon néztél. Azért az erős volt. Hogy ezt hogy csinálod. Igen. Gyakorlatilag Kisújhegyel a lelógó ilyen óriás. A tesztember a legdurvább benne. Fú, nagyon komolyan nyomja a csávó. És ugye nem tudod kicsoda, nyilván benne van a licenszból, hogy neki kell megmutatni. Jó, jön a srác, és így vége. Mondom, mi? De a mi fiaink is egyébként nagyon jók. Ügyesek. Azt nem értem, hogy próbáltuk meg kitalálni Monival, hogy most ez egy szerkesztői instrukció, vagy pedig maguktól dobnak rá még mindig egy lapáttal. Tehát amikor valaki belesik a medencébe, és aztán a medencébe úgy jön ki, hogy csinál még lefelé egy szaltót előre, amiből egyébként majdnem pofára esik, tehát hogy ott ez picit feleslegesnek érzi a magamutogatást az ember, de hogy egyébként tök jó, csak hogy így van, aki azért rádob egy lapát. Voltak nagyon komoly esések, olyan ami így a csávú így félig a medencébe, háttal esett be ott a seggcsont, meg a gerinc az így. Jött le a bőr rendesen. Hol veszik ez, hol van fölépítve ez, nem tudod? Kíváncsi lettem volna. Egy ilyen böszmen nagy díszletet hol építenek fel, hogy ez TV2-n belül, vagy valamilyen filmstúdióban kint. Lehet, hogy kint a Fótiban. Lehet, hogy kint. Andy garázsában. Andy garázsában, igen. A Bentley-kkel kiálltak. Timi hálószobájában. Vivi is jó, Mádai Vivi is jó volt. Jaszem, Szalai. Mondom, milyen menő, hogy már Szalai jöjjön. Már benne van. Falra mászik. Azt a mindenségét neki itt is. Ide is betett a tűz. Na jó van, szóval jó volt. Ez heti egy lesz, azt hiszem. Heti egy. Igen. Mondom, így jó, hogy kicsit kimész, interneten megnézel valamit, ensz egy vajas kenyeret. Nagyon más, nagyon más mint minden, vagy mint bármi most itt a tévés kínálatban. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire lesznek rávevők az emberek. Mondom, én alapvetően csípem ezt a műfajt, de hát ebből nem tudok, meg nem is akarok kiindulni, hogy most akkor ez alapján majd tetszeni fog az embereknek, vagy sem. Én nézni fogom, mert jó. Jól van, elmaradtak a közlekedési hírek, mert a hírek voltak, csak a támogatás nem, úgyhogy ezt meghallgatjuk gyorsan. A közlekedési hírek támogatója a PopGom, Európa internetes gumi specialistája. PopGom.hu. PopGom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Na, meg is van az első baleset közben. Na, mindjárt mondjuk. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia. Ciao, hogy hívnál? Laci vagyok, Sopronból. Lacika, mit csinálsz? Teherautósofőr vagyok. Teherautósofőrként dolgozom. Igen. És most indulsz dolgozni? Hát már fél órája itt várom a betontelepeseket, hogy beérjenek, mert a fétre berendeltek, de aztán most értek ide, úgyhogy időm mind a tenger veletek beszélni. Megcsúsztak kicsit a fiú korában kellett volna jönni? Úgy néz ki a dolog. Aha, na jó van, hát kitartás akkor neked. De ha már bejöttek, akkor nem sokára indul a melő. Már keverik az anyagot, de most ők fognak rám várni, úgyhogy így jártak. Helyes, most mondnak, hogy játszol, eddig vártál te, most várjanak ők. Így van, kapuvár is vár. Ők összekeverik, és azt kell elvinned, ugye? Tehát azt szállítod. Igen. Betont készekeverik, én kiviszem, kipumpálom. Az én autóm az szállít is, meg pumpál is. A betyár, milyen menő autód van. Ennyi, gyerekek. Szállít és pumpál. Hát ilyen azért nem mindenkinek van egy autó, ami szállít is. Szállít és pumpál egyszerre. Ezzel lecsajozni? Figyelj, két személyes, 440 lóerő, piros, tűzpiros sportkocsi, ahogy veszed. Jó is, jó is az. Csajok szóval szeretem. Nehéz parkolni, a három égyet meg kell rá venni, de amúgy nincs gond. Na jó van, kivel játszanál? Ferit válaszom, rég hallottam a fekete-fehér igennemben, minden igaz. Próbáljuk meg. Régen játszott a Feri, nem emlékszem, mikor múlt héten. Kettőt nyertem csak. Múlt héten az amikor volt. Az is igaz, hiszen kedv van. Régen volt már. Na, indítjuk az órát akkor. Jó? Jó. Jani? 3-2-1! Az előfordul, hogy beleköt a beton a talicskába? Hát, volt rá precedens, mikor megállt a motorja az autónak. Ja, forgatni kell folyamatosan? Hát forgatni kéne folyamatosan, de ha megáll a motor, ugyanarról kapja a hajtás a dob is, és innentől kezdve bukott a mutatvány. És olyankor mit csináltok? Hát, flexel vágtunk az oldalára egy lukat, aztán mostuk, amíg bírtunk. Hát mit tudsz csinálni? Felük, ki mered? Fogalmam nincs. Sose voltam még kocsivezető ilyen betonoson. Figyelj csak, van bajuszod? Nincs. Uh-huh. Nincsen. Se szakás, se bajusz. Azt hittem követelmény. Kamionosoknál szokott. Dehogyis. Akarsz valamit kérdezni tőlem? Beszélgethetünk még az én szakmámról, nekem jó vagy. Ennyire érdekes? Eléggé. Igazság szerint szakácsként végeztem én is, de hát ez jutott, mert édesanyám miatt cég, úgyhogy... De jó, ez igen. Túl jó vagy. Nagyon rutinosan nyomtad ezt, jó volt hallgatni, Lackó, te játszol. Ez az első játékom volt, ezt hiszem az égre, az igen nemre. Olyan felszabadult voltál, mint a játék előtt az interjúban, tehát mintha nem is tétre menne. Mindig ilyen vagyok, ezért is szeretnek a kollégák velem dolgozni, egy kis szeleburdi. Szent meggyőződésem volt, hogy kimondod. Tehát, hogy annyira közvetlenül lazán toltad, hogy mondom, sansztalan, hogy ezt így végigcsináld, mert annyira tét nélkül nyomtad, hogy mondom, nem is koncentrálsz arra, amit mondasz. Egyik barátom mindig azt mondja erre, hogy aki tud, az nem gyakorol. De nem akarok nagyképű lenni, főleg országvilág előtt. Abszolút így élek. Abszolút így gondolom én is. De jó volt, hát figyelj, nagyon lazán nyomtad. Annyira gyorsan beszélt, hogy én nem hallottam tiltott szót. Hát nem is volt. Nem volt. Szerintem sem volt nagyon és jó voltam. És nem ilyen adibiszagú volt a sztori, tehát hogy már bocsáss meg, a flexes, hát ez zseniális. Kivágtatok. De tényleg, ez valós történet. Ez valós annyira történet. Mai. Kivágtuk és nyomasztuk ki belőle vízzel. Mai egy és magyar. Egy ilyen 2 köbméter maradt bent, azt még ki kellett tényleg lapáttal szedni. De meg megmentettük az autót és a dobozt. És aztán visszahegesztettétek a lukat? Így van. Nevelőfater az vágjátő, és a cégnél van ilyen félig meddig családi vállalkozás. Nagyon jó. Lacikám, mi küldjük az ajándékcsomagot, megérdemled, nagyon szuper, tényleg, jól játszottál. Köszi neked, ciao. Hello. Szia. Hello. Most már nem hibázhatunk. Hát nem, mert 2-0 van, gyerekek, 2-0 van, úgyhogy... Jó, ha elvesztjük a dolgot, csak mondom, akkor is egyébként... 19-17, tehát kicsit szorosabb, de még azért van 2 hét előnyünk, úgyhogy nincs gond. Na, köszönöm az SMS, szép volt, Bali. Egy rövid időjárás jelentés, Ferencem. 25 fok, ragyogó napsütés. Nem kell jobb hír mára. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Szaldó ZRT támogatja. Szaldó.hu. Én elbírám ezt viselni egészen novemberig. Így van. De komolyan, ha már ilyen kegyetlen volt a szeptember, mert azért volt ott egy cudar hét pont, akkor mentünk repülni. Ezt most azért október végéig nagyon tudnám. Még az utolsó napozását, ez a 25 fok. Dec 20-ig. Akár. Onnan fehér karácsony, január 6-ától és vége, vissza. Tehát ez van, nincs jobb ennél a... Hát miért jó? 20-25 fok, nem izzadsz, nincs meleget, jól esik a nap, jó kint lenni, érzed, hogy tölt. Ez annyira durván jó. Jön, és ha megnézed, van. Nincs ilyen szakasz, mert ugye a tavaszból is úgy mész át, hogy májusig hideg, szél, meg április, és paff, egyszer csak a 30 fok. Aztán az őszbe is, de ez a 20-25 fok, ez... Ez egész egyszerűen csodálatos. Na, azt mondja, hogy... A harmadik percnél kimondta, figyeljetek jobban. Ez érdekes lehet az egy perces játék. Milyen érdekes SMS-ek jönnek. Nem, a harmadik percnél kimondta, figyeljetek jobban, írja a hallgató, úgyhogy egy perces játék, nem tudom, mire gondolsz. Oké, Kazi írja, és akkor tenisz, nem, most nincsen tenisz, bár olvastam Rogerrel egy nagyon hosszú interjút. Az Egyesült úton Mosonmagyaróvár közelében a 166-os kilométernél 2 személyautó és 1 kamion ütközött a főutat, lezárták, jelenleg áll a forgalom, nem jó hír. Úgyhogy vigyázzatok, ha arra vagytok, jó? 3 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra után, 14 perccel. Egy jó kis altató zene után, gyerekek. Hát, ez azért... hát komolyan mondom, azért így nehéz, hogy az ember mindent megtesz, hogy fölébredjünk, aztán köszönjük, a zenékkel altatnak minket. Hát ez így... Megdobja a napot. Tök jó, meg nincs baj, meg én nobody, igen, csak hát nem kelek fel. Nem? Ez délutáni vezetős. Ez nem jó, amikor a zene szembe megy a műsorra. Én értem, hogy... De tényleg... Nem az a rögök, hogy... És közben jön le egyébként a hangod egyre lassan. Én itt ültem ebben a 3 percben, és azt mondom, hogy valaki vágjon fejem, mert ez a zene rajta maradt a füles, és egy ilyen messzébe révedő, ilyen üveges tekintettel kevergettem a kávon. Ain't nobody... Feküdj vissza. Nincs értelme. Igen. Ma fel kell, úgyis szar lesz, hagyja, aludj inkább, hagyd a munkát, nem? Hey nobody, nem vár senki, semminek semmi értelme, aludjál. Tök jó, meg, tehát nincs rám baj, csak úgy reggel úgy szeretek egy kicsit úgy beindulni, nem? Na, 7:30 után, én mondom meg, mi menjem. Oha! Uha! Na, kaptok valamit, jó? Hát csak egy kicsit, hogy úgy... Nem teljesen rádió egy kompatibilis, de már mindegy, mert valami kell, hogy én is fölébredjek meg. Hát, tényleg ezek a zenék nem mindig segítenek. Nem. Ha már zen egyébként, tegnap néztem egy másik műsort is. Na! Képzeljétek el, meg a Sztár 1. Jézusok! Az egy időutazás. Gáspár Laci, hogy néz ki. De figyeljetek, nem fogjátok elhinni. Én ott maradtam, én soha nem voltam egyébként olyan nagy rajongó, ezt már többször elmondtam egyébként a műsorban, ezeknek a zenei tehetségkutatóknak, de amikor egy műsoron belül látod mondjuk az Olajiból járt, Tóth Verát, a Gáspár Laci. És tudod, azt látod, hogy ki ír, vagy, hogy Gáspár Laci, 24, Balassagyarmat. Irgalmatlan kövér a lackó, és nagyon, hát így megvan illető. Nagyon érdekes. Én viszont olyat énekelnek, és pont erről beszéltünk valamelyik nap, hogy ez nincs meg. De lehetetlenül van fölvéve, lehetetlenül van világítva. A hajak, a zsűri, a kameramozgások, a világítás, a helyszín, nem is tudom, hol vették. A legjobb az, amikor látod ugyanazt a pólót, ugyanazt a csiricsári színes pólót látod a styliston, aki megpróbálja elsütni néhány versenyzőnek, akiken egyébként öltözködés közben is készítettek róluk felvételeket, és látszik, hogy felkerül rájuk a póló, de aztán nem kerül be, és aztán a végén látod az egyik zsűri tagot. Igen, ő a végén bevállalta. A zsűri, az öttagú zsűri, egymondatos értékelések vannak, no konflikt egymás között. Tehát ugye ma a műsor fontos része az, hogy a bája Alex összekiabál a nem tudom kinek. És lassú az egész. És ül a presszer, érted, a tündér mackó, nagyszerű előadás volt, alkalommal találkozunk. És megvan, igen. És ez az értékes, Tilla, megköszönöm. Hát, hogy gyerekek, mikor? 10-15 éve? Mikor? Hát, hogy 2003. Hát akkor az 14. 14. Hát azért 2003. Mondom, hogy az... Azért mennyire más volt. Radics Gigi volt, vagy 8 éves akkor. De nagyon más volt a díszlet. A legutóbbi győztes, az 8 éves volt, amikor elindult ez a műsor. De ami tényleg példaértékű benne, meg ami miatt egyébként még szerintem még mindig érdemes megnézni, az, hogy milyen tehetségek voltak. Igen. Tehát, hogy egy Beyoncé számot énekelt benne a Tóth Vera. Hát várjál, akkor úgy nézett ki egy generáció. Tehát jött egy Karamell. Igen. Jött egy, ugye az abból a generációból, abból az adásból, abból az egyből? Nem, az a második. Jó, második. Akkor volt egy Tóth Vera, volt egy Olaj Ibolya, volt egy Gáspár Laci. Igen, Szabó Leszli. Szabó Leszli, és még voltak egyen-ketten, akire már nem annyira emlékszel, de még mindig nagyon nagy énekes, csak már talán nem futott be annyira, de akkor tudott, hogy nagyon énekelt, és nagyon jó volt, csak aztán nem jött neki össze, ugye. Hát, ugye a Laci nem tudott nyerni. Tehát a Laci nem tudott nyerni, tehát Olaj Ibolya, Tóth Vera döntő volt. Igen, és aztán a Vera teljes joggal egyébként behúzta, mert hát brilliáns tehetség volt, akkor is, most is. Tehát hogy most azért örülnének, ha műsoronként egy ilyen jutna. De egyszerűen ez nem a műsorok hibája, már elfogytak. Nem, elfogytak a tehetségek. Egyszerűen elfogyott. Igen, a második húzta be a Karamell. Második volt a Karamell? Második volt a Karamell. Hát figyeljetek, félelmetes, jönnek be, és jobbnál jobb dalokat úgy énekelnek el, hogy tényleg most, én például ezt hiányolom egyébként a rendes élőzenekarban, de nem, most nem a mostaniból, az ezelőttiből, meg az előttiből is, tehát, hogy így élőzenekar nyomja végig, nekem az is tetszik, ugye ma már az nincsen, már szinte azt szerintem a döntőben sincs élőzenekar, ugye, az ilyen tehetségkutatókban, ott meg még minden dalt rendesen ott játszanak a zenészek, óriási. Csodálatos. De hát tényleg 14 évvel ezelőtti felvétel, ez látszik rajta. Attila ugyanolyan, mint most. Figyelj, mindenben. Nem változott. Semmit nem változott a csávó, ugyanúgy nyomja, ugyanúgy megy a mozgást, nagy széles integet a kezével. Igen, görög zitával tolták. Zitus. Görög zitával. Nagyon tapintatosan mondta a Verának, hogy annyira megváltoztál, -6 kiló. Tudod, ott egy kicsit... Oké, jó van. De mondom, érdemes mindenképpen azért megnézni, mert hogy elképesztő. Hát meglátod, hogy ezek az emberek honnan, hova jutottak. Tehát, hogy Gáspár Laci is most már zsűritag. Így van, és mondjuk, ami nagyon fontos, hogy ők viszont 14 éve ott vannak. Igen. Tehát, hogy és megmaradtak, hogy nem tűntek el, ott vannak, és halaszolnak. Így van. Működnek. Ja, tehát, hogy... Jó. Na gyorsan egy-két esemény, és az, hogy M6-os Paksnál őrült mennyiségű tűzoltó Pest felé valami van. Krisz küldte nekünk, Balázsban van a szülinapom, tudom, nem érdekel. Hogy mindenki felébredjen lehetne, de ez az időgőzi Zoli. Zolikám, de Isten éltesen sokáig. Budakeszi út befelé teljesen elesett, aki teheti, kerülje el, ezt lehelkült, tehát az minden reggel. Minden reggel egyébként, és azt nézem, megjött a kedvencem, köd mindenfelé. Uh-huh. Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Szeretnék neked gratulálni. Nagyon bármihez is, nagyon szépen köszönöm. Tudtad, hogy influencer lettél? Dolgozt föl. Influencer lettél. Az a lényeg, hogy antibiotikum ne szedjél rá, mert hát nem nagy a betegség. Sok C-vitamin minden. Nem jó rá az antibiotikum, az bakteriális. Én egy vírus vagyok inkább. Sajnos vírusos úton terjeszkedem. Azért rögtem nagyot, mert ugye összeállították most a legjobb influencer listát, amely azon személyiségeket tartalmazza, akik a legjobban értékesítik a saját Facebookjukat. Te, aki mereven elzárkózol ettől, lettél a hetedik. Na. Csak mondom, tehát úgy, hogy te vagy az, aki megmondta, hogy gyerekek, ez egy szórakoztató volt. Na most már ráfekszem viszont, gyerekek. Na. Elmondom, hogy mit hallottam. Hallottam, hogy mennyit keres ezzel az élelmálló. Várjál. Hogy hívják azt a lányt? Mindegy is, szőke műsorvezető, mindegy. Mondtak egy összeget. Iszakeszti. Igen, mondtak egy összeget. Nem mondom meg mekkora összeget, mert ahhoz senkinek semmi köze. Én tudom, de nem is ez a lényeg. És akkor mondtam, hogy jó, Bali, eddig nem tovább. Akkor most biznisz. Akkor most hagyod ezeket. Hagyod az eddigi... Jó volt az oldal, heti egy poszt, jól szórakozott mindenki, köszi Bali, jó poszt volt, most akkor kicsit máshogy rálunk. Toltad. Te máshogy toltad, mint mondjuk Kassa TV, te inkább a passzív-aktív kategória volt. Nálam ez egy ilyen kettelés az egész. A kevesebb több alapon. Kettel is az egész. És ez milyen lista vagy? Milyen kerítettel össze, hogy ez micsoda? Akit influencernek igen. hívnak. És miért is nem magyar szó, mert... Ne, biztos van rá magyar, csak ez olyan jó hangzott, mondtam, hogy már legyen akkor a Balázs is influencer. Ez ugye pont azt jelenti, aki értékesíti is az oldalát. Tehát nem csak ilyen kommunikációra, vagy viccere tartja fönt, mint ahogy te szoktad, tehát hogy amúgy szoktad mondani. Minden idézőjeles, ha nem, a Balázs szokta mondani. Viccbe tolja. Így van, minden idézőjeles, hanem az az influencer, aki ebből pénzt csinál, tehát értékesíti a lista első helyén, ugye? Gyerekek, hát azért ez egy illusztris is, a Kassa Tibor, Dancsó Péter, ő ugye youtuber, ugye a Dancsó. Így van, videoblogger. Szirmai Gergő szintén ugye a mozis kategóriában, Rubin Tréka, hát 1 millióan látogatják, nagyon jó. Viszkok Fruzsi, fingom nincs, hogy ki ő. Igen, de ő is nagyon jó. Van, segítsetek, segítsetek. Viszkok Fruzsi, gondolom, olyan fiataloknak szóló youtuber, nem tudom. Hosszú Katinka, segítsetek, nehogy. Híres gátfúzó. És ott vagyok utána. Igen. Ez jó. De VR, ők is ilyen youtuberek. Istenes Bence, segítsetek. És Pampkutya. Pampkutya 10-ként. Nagyon, nagyon hát komoly. Úgy, hogy egy grammot nem értékesítek. Látod, az ilyen nagy jelvány. Az Insta oldalunkon a jól megkülönböztetett, nagyon elit kis közösség, szegény egy év alatt kapott egy darab képet igen. Most az utóbbi egy évben. Hagyd a tréfát, hagyd a mókát, hagyd a viccet, mostantól kezdve érted, legyél te is influencer. Ennyi. Látod, tehát úgy leszel valamiben hetedik, hogy rá se nézel. Tehát, hogy semmit nem csinálsz. És kész, és hetedik vagy. Tök jó. Kiderült, hogy a legnépszerebb youtuberek heti 8-10 üzleti megkeresést is kapnak, ezek fele ráadásul komoly ajánlat. Oké, gyerekek? Igen. Oké, rendben van? Ma már akkor egy legnépszerűbb üdítőitalt fogom minni délután, amikor megkerülöm a Velence kört a gyerekkel. Nagyon szomjas az, de azt írod ki, hogy bringázni igen, vagyunk az. A gyerekkel. Ennyi, hát bringázunk a gyerekkel. Gyönyörű, Velencei bringázni vagyunk a gyerekkel. 8-10 megkeresés ugyanattól az embertől, mert nem fogod felvenni. A Viszkó Fruzsi egy vlogger írja nekem közben, Viki, hogy ő egy vlogger, én őt nem ismerem, de valószínűleg nem nekünk szól. Igazából az egyik youtuber sem nekünk szól, már szerintem sokkal lejjebb vannak ők kategorizálva. Élettanilag úgy értem, hogy nézőknek, tehát viszonylag ez a 15-29 vagy 10-29 szerintem, de nem ismerem az ő munkásságát. Már várjál, itt van, azt mondja, hogy véleményvezérek a közvetlenség, egyediség, humorosság, szórakoztatás, személyes és ismeretterjesztő. Tehát ezek alapján adnak százalékokat. Ah. Egy interaktív oldalon, egy magazin interaktív oldalán. Ez az influencer magazin. Legyél közvetlen, humoros, kreatív és egy picit provokatív. Tehát legyen most az új időszakban mondjuk az az első posztot, hogy kiírod, hogy na mi a pálya, köcsögök. Dobj valami, ugye? Valami, ami megbolygatja az állóvizet. Igen, amit máshol nem olvashat az ember. Ez a fajta közvetlenség szerintem ezzel lassú vízpartot most alapon szerintem nagyon-nagyon sok pénzt lehet keresni. Na, mi a helyzet, köcsög? Mi a pálya? Igen, minden reggel egy ilyen kellemes kis barátságos poszttal indítaniuk reggel. Igen, mi a pálya, köcsögök? Szar lesz a napotok. Mi a pálya, köcsögök? Én már fönt. Tolom a műsor, tolom a melót. Mindig a segged mereszted otthon. Rakjál a kérdő, hogy figyelem, tesztüzem, kettős pont, mi a pálya, köcsögök. És nézzük meg, hogy mik lesznek rá a reakciók. Hát de most már előttünk, nem jó, más találj ki, de a vonal az jó. De, majd holnap reggel. De hasonló szinten mozogjál, légy szé. Igen. Na, egy hallgató megosztott egy nagyon jó kis képet, nem tudom, látjátok-e, várjál, látjátok az én Viber felületemet, nem látjátok. Most osztottam meg és küldte el nekünk. Csak az, hogy nem tudom kitenni. Busz, lefotózta a buszvezetőt igazából, a saját buszvezetőjét, aki menet közben nagyon vidáman éppen a soros tervről olvas, valószínűleg egy riposz van tele ilyen borzalmakkal. De nem is az ennek, hogy mit olvas, csak a fotón egyértelműen az is látik, ha agyad, Zsül, nincs benne ennyi tényleg, hogy mire ez jönne megcsinálni, mert a 9-es témánál vagyunk, hogy buszvezetés közben emberünk a kormányra feldobva olvassa. A kormányra. A kormányra feldobja, olvassa a Nemzeti Konzultáció egyik újabb soros kérdését. És ezt menet közben teszi mindezt a buszvezető. Egyébként a fotó látszik, hogy ugye olvas. Tehát ő írta nekünk az ismerős, hogy halad a busz. Tehát, hogy szépen ő közben megy gyerekekkel, idősekkel, fiatalokkal. Ilyenkor mi van, te bekopoghatsz neki szólni, hogy tesó, légy, tedd le az újságot? Vagy figyelj már oda, vagy én értem, hogy most ez nagyon fontos, de hogy tehát vagyunk egy 50-en a buszon. Igen. Tedd már el, légy szíves azt az újságot. Befotózott a tehát azon a kis ajtón keresztül. És most küldte át nekem Viki a képet. Kormány rajta az újság, kinyitva, fogja a kormánykerék, és közben vezet a buszsofőr. Mert ha mondjuk piros lámpánál beleolvas, még azt mondom, hogy hagyján. Igen, de a vezetés közben azért az nem szerencsés, és hogyha ha lesz belőle esetleg valamiféle probléma, akkor mit fognak mondani? Ez is a Soros miatt. Igen, tudtuk, hogy te vagy a Soros. Kopog be és kérdezd meg, hogy nem jó, ha felolvasom magának, amíg megy. Meg nem hallod eleget? Tényleg itt van. Itt a kép, ki is nyomtottam. Én biztos, hogy úgy biztos, hogy beszólnék, de mit? De mi, Sorost olvas? Hát az van felül. Ezekben az országokban akadtak ki Sorossal. Már a buszvezetőket is megfertőzte. Megfertőzte ez a dolog. És itt bal kézzel szépen fogja az újságot, és halad a busz, tehát látszik, hogy közben a fák elmosodottak. Hát ilyenkor azért az ember a gyerekével ott áll, csak szól a buszvezetőnek, nem? Hogy igen. Tesó, ne csinálj. Tudjuk, baj van, mi is, igen, szűkölünk. Igen, nagyon félünk, de most nem is, igen, rettegünk, hogy jön és lebontja a kerítést, tehát nagyon be vagyunk szarva. Minden bokorban mi is őt látjuk. De hát az emberek az esze megáll, hogy már egy buszvezető is. Már egy buszvezető is. A 20 éve ezt csinálja, biztos ezen a járaton. A csukott szemmel is végig megy, persze. Igen, csak a lelépő gyalogosok, tudod? Azért arra csak oda kéne. Meg nem tudjuk, hogy olvas, lehet, hogy alszik. Csak busz csak megy magától. Vagy ebben volt csomagolva a reggelije. Nem, akkor gyűrött lenne, az se jó. Igen, nem. Hát ő bizony. Tehát Ágnes írja, hogy a művelődő buszsofőr, én értem, de mindennek van határa. Tehát ilyenkor szerintem te szólhatsz, mint utas. Szerintem igen. Hogy figyelj, ne haragudjon, nem azért, csak tehát kicsit rettegek, tegye már el azt az újságot, és legyen szíves, koncentráljon a vezetésre, mert mindannyian fölborulunk, ha ő most itt valamit elnéz. És egy picit azért mindegy, hogy most Soros Györgyről olvas, vagy pedig Dosztojevszkij, tehát hogy ne, léci, ne. Akkor se lennék megbocsátó. Tudod, megbocsátóbb lennék a Dosztojevszkijt olvasna, de a Soros propagandáról nem tud nem olvasni, mert mindenhol elérakják. Tehát le. Az se az ő hibája. Az se az ő hibája, mert mindenhol szembe jön veled. Fiat, a szenzációs, amikor mentünk a Bennivel, és Benni most rajta van ilyen olvasási trippen, mindent olvas. Plakátot, üzletet, stb. És amikor hátulról hallod a gyereket, hogy kinéz az óriás plakátra, Soros terv. Gyakorolt. Hát mondom, és te hozod Benikém ebben a szép új világban, mondom, már te is eljutott. Már beépült valami. És kérdezte, hogy apa, mi az a Soros terv? Mert hogy ő ezt így megkérdezte. Nem tudom, senki sem tudja. Nem tudom, szerintem nem létezik. Egy apa nem mond ilyet, hogy nem hát tudom. Igen, mit mond? És mindent olvas, tehát, hogy Aldi, Tesco, amit látod, olvassa. És annyira felröhögtem, ül mögöttem a gyerek, és hallom, hogy Soros terv. Ugye egy óriás plakát mellett álltunk ott a Budakeszi úton, és a gyerek a piros lámpánál kihasználta az időt. Szeretlek, Ica, menj anyádba, Józsi, igen. Soros terv. Igen, és akkor kérdezte, hogy mi az a Soros terv, és nem is igazán tudtam válaszolni, annyira röhögtem, és valahogy fura volt, hogy így egyszer csak a valóság így a gyereken keresztül így szembe jön vele, tudod, hogy az a politika helyzet, meg az a közéleti helyzet, ami van most Magyarországon, mert szerintem valami szomorú, hogy ilyen dermesztően riogatnak bennünket, és ezt még ennyien benyalják, de hogy közben már a gyerekedet is úgy beszippantja, hogy elolvassa, hogy Soros terv, amit nem akarsz hallani, vagy nem is nem akarsz, nem szoktál meg a gyerek szájából. Vegyünk ezt, menjünk ide, apa, mi, oké. De az, hogy Soros terv a gyerek, azért így ritkán mondja, és olyan vicces volt az ő szájából ezt hallani. Soros terv. Hát mondom, Benni, ez egy hosszú történet, mondom. Még várjunk pár évet, mondom, a te kis tiszta szennyezetlen lelkedet még nem szennyezem be ezzel. De vicces volt nagyon. Soros terve, de erre mit tud mondani az ember, nem? Hát semmi. Hát most mit, hogy érted? Azok se tudják megmagyarazni, akik tolják. Nézd, kérdezd meg Németh Szilárdot, ő se tudja, mit beszél. Jó, hát igen, mindig elkerülnek azok a nyomorult jegyzetek. Hányadik oldal, hol vagy? Persze már fülöztem, bazd. Ma mit kell mondanom? Na jó van, 7:30 pontosan. Friss közlekedéseket várunk, írjatok. Írjatok nekünk. Csak még egy fél mondat visszatérve. Ezzel az influencer listával mehetek a sponsorokhoz? Szerintem nem, ők fognak sorba állni. Szerintem most már szerintem hallották. Jó gyerekek, hát akkor az eddigi Facebook oldalát Balinak felejtsétek el, és mostantól ráfekszünk a bizniszre. Hát maradjon meg ez is, mert pont attól tudod generálni tovább. Tehát azért a szórakoztató tartalmat adjál, meg az idézőjelesség maradjon. Csak meg. Legyen ott. Csak jó. Most már tudom. Jó, na, ez most már egy kemény biznisz. Akkor viszont picit felülbírva van, legyen az első poszt, amit kész. Virítsd a lovét. Ennyi. Virítsd a lovét. Virítsd a lovét. Ú, de jó film volt. Féljön szám pontosan, jövünk mindjárt érek után. Balázsék! Na gyerekek, ennyit tudtam tenni az ügy érdekében. Ebbe volt 3/4 hét, vagy 8-8 egy perccel. Jó. Én ettől fölébredtem. Jó. Kicsit néha lehet ilyet. Visszabillentett egy kicsit, azt gondolom, itt a tempót, meg a hangulatot, meg hát ez van, inkább ez passzol a reggel. Nincs esélyed nem felkelni. Tehát ha ezt a dalt felhangosítod, akkor csak egyértelmű az, hogy felébredsz. Kinyílik a szemed, felpattan, sminkelsz, fogatmosol, és kiúzod magad a vezetőülésben, tombolik ez a BKV-n, nem? Még azoknak csak nem szereti a Green Day-t. Ez annyira jó dal, hogy simán. Mond? Hogy azoknak a fiataloknak üzentünk ezzel, akik ugye egyébként a Rádió 1-es zenéken nevekedtek, hogy igen, ezek az igazi hangszerek, így szólnak. Igen, gyerekek, képzeljétek el, ez a dob. Ez a gitár, már ezt nem fogjátok ismerni, mert szemplereken, meg nem tudom miken nyomjátok, meg ilyen kis kügyüken, ahol minden hangot elő tudtok állítani, azok virtuális dolgok, de ez az igazi hangszer, úgy hívják, hogy gitár. És ez hogy kell? 6 darab húl van rajta, a bassgitáron van, amikor 4. Nagy hangerő, nagy és lehet zúzni. És a hang, mint egy csúnya szó van. És vannak benne csúnya szavak. Egyébként igen, de nagyon kis rádióbarát verzió volt ez, mert ki volt ez így pütyögve, igen, amikor a Green Day. Green Day csúnya maradt. Ezt alapból tudja egyébként a pult. Ezt megszűri. Kivéve igencsak félreérthető refrénű másik nótát, amit viszonylag sokat nyomunk mostanában. Mm. Már is jobban reggel dobolok a kormányon, köszönjük. Ez is jó volt, 10-ig lehet hasonlókat. Nem, ez csak egy egyszerű alkalom volt, csak olyan kicsit, hogy úgy térjünk el a megszokottól. Na végre, erre lehet csapatni. DJ Oti stílust vált? Nem. DJ Oti nem váltott, csak DJ Oti megmutatta, hogy ismeri ezeket a dalokat is, igen. Na mit szóltok a gravitációs hullámokhoz? Nem izgalmas? A gravitációs hullám kozmológia. Már korábban mondani akartam, néztünk. Basszus, ez volt, tehát így akartam kezdeni a napot. Reggel, mi? Annyira jó, annyira izgi. Ezek az egész kérdés, hogy mit fedeznek fel, és mik ezek a gravitációs hullámok. Nem követitek? Most újra már elkaptak egyet. Elcsíptek egyet, ahol egy kicsit meggörbül a téridő. A szövet, a háló. Is van róla. Én követem, de biztos nem olyan mélységig, mint te. Szíves vezet. Aj, nem tudom, csak ugye érdekel, olvasok róla sokat, és tetszik nekem. Eleve az, hogy meggörbül a téridő, meg hogy tehát... Erről felé többet tudna mesélni. Én úgy szoktam görbíteni, apám. Szóval, hogy kutatjuk a világegyetemet, kutatjuk, vannak bizonyos modellek, meg a világegyetem kutatásával és működéssel foglalkozó kozmológia, és egyszer csak valaki felfedezi egy gravitációs hullámot, aztán most már a sokadikat, és akkor az alapjába véve átformál bizonyos ismereteket, és mondjuk eddig tudtuk az át, most akkor kezdjük el kutatni a bét, és lehet, hogy minden, amit a kozmoszról, meg a kozmológiáról tudunk, az kuka, és valami teljesen más alapokra. Nobel-díjakat visszaveszik? Teljesen más alapokra kell helyezni a hangsúlyt. És akkor most baromi izgi. Nagyon bonyolult. Nem? Nagyon? Nagyon-nagyon bonyolult. Igen, én sem vagyok csillagász, hogy ezt jól elmagyarázom. Akkor következő téma. Így van. Akkor Feri, a te szemszögödből nézve, hogy lehet görbíteni még jobban a teret, a szóda és a rozé arányának a változtatásra? Egyrészt több bor bele, kevesebb szóda, de a minden harmadik fröccs után egy tüske beszúrása. És akkor biztos, hogy meg vagy görbülve. Gyerekek, a helyzet az, elolvastam baromi sok cikket arról, és senkinek fingja nincs semmiről. Tehát, hogy, hogy vitatkoznak itt, hogy mekkora a világegyetem, meg tágul-e, vagy éppen nem tágul, és mit mond mit mondanak az űrteleszkópok, meg a mikrohullámú háttérsugárzások, meg szóval baromi érdekes. Minden esetre önmagában az, hogy van egy akkora tömeg, ami meggörbíti a téridőt, hát azért ez is egy érdekes történet. Hogy a maga a gravitációs hullám, igen. Van egy hatalmas neutron csillag, és annak akkora a tömege, hogy egy kicsit ezen a téridő szöveten egy picit tud görbíteni, hajlítani, egy picit megmozgatja az egészet, mint téridő. De ezt mi nem látjuk a bolygót magát. Nem, hát azt vizsgálhatják, mert most már vannak különböző műszerek, amivel vizsgálják magát a neutron csillagnak a halálát vagy a születését, de önmagában a gravitációs hullámot lehet érzékelni. Ezt mérik. Aha. Jó. Ezt mérik. Mi van a neutron mögött? Hát minden neutron mögött egy sikeres férfi áll. Sikeres nő. Ki van ott? Elmondom neked. Soros György. Ja, hát ilyen. Ott bujkál a neutron csillag. Akkor viszont nem érdekel a téma. Ha mögött is ő van, akkor rohadtul nem érdekel. És akkor egy picit közelebb kerülünk majd az időutazáshoz, hogyha ezt nekünk így sikerül megérteni? Lesz rá esély? Mert akkor megnéznem a Megosztár egyet élőben. Az lenne a legizgalmasabb, ahol visszamennél? Nincs annál izgalmasabb az elmúlt 3000 évből? Nem. Megosztár döntőbe mennél az arénában? Magammal találkoznék leginkább. Minek? A mi? Kis Janikával 3 évesen? Ú, én is mennyi mindent tudnék mondani saját számomra. Én is mi is mondanád? Nem, ha visszamész, ne kezdjük el, visszamész, és ott mondasz neki valamit. Tegyel gyorsan, jön anyád. Nem leszel ugyanilyen, tehát érted? Mi? Nem fogsz ugyanide. Ki tudja? Csak kívülről nézem. Egyrészt feltételezés. Kettő, ez igazából nem tudott, hogy valóban így van, és soha senki nem csinálta meg. Azt sem tudott, hogy egyáltalán létezhet, hogy visszamész az időbe, és megölöd a kicsi Janit. Mi történik? Megölheted-e, vagy ez egy dolog, hogy effektíve a téridő kontinuum és az univerzum nem hagyhatja, hogy megtörténjen ez a találkozás, mert az egy érdekes kérdést vett fel, hogy te visszamész az időbe, és megölöd saját magad, akkor te meg sem születsz, vagy megölöd a szüleidet a születésed előtt. Mi történik veled abban a pillanatban? Hát egyáltalán találkozhatsz-e a szüleiddel? Megszűnsz, de nem tudsz megszűnni, mert már létezel, vagy a következő pillanatban elütt valami? Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ez egy gondolatkísérlet. Igen. Visszamegyek az időbe, 1958-ba, találkozok a 3 éves anyámmal, és megölöm. Mondjuk. Nyilván nem teszem meg. Akkor mi lesz velem? Ha én nem vagyok, ha létrejön az időutazás, innentől kezdve... Vagy ha te találkozol, de nem menjünk ennyire, írunk ennyire durva. Találkozol önmagaddal. Uh-huh. Igen. És adsz magadnak tanácsot a jövőben. Az a kisfiú elfelejti azt a tanácsot, és megy minden ugyanúgy, vagy te beleszólsz abba, ami ugye ott megtörténik azzal a kisfiúval, és mire te visszajössz a jelenbe, addigra már a te életed is megváltozik, az szerint, ahogy a kisfiú akkor döntött. Értitek, hogy mit mondok? Tehát vidom, a tanácsolsz magadnak valamit, ne menjek hozzá Mónihoz. Most nem ezt tanácsolnád, csak ez egy egzakt példa. Visszajössz 2017-be, te már akkor nem ismered a Mónit, mert a kisfiú elfogadta. Nyilván megváltoztattad a múltadat. Megváltoztattad a múltadat, ezáltal megváltozik a jövőd is. Vagy visszajössz 2017-be, te éled ezen időkép szerint az életedet, de egy másik idősíkon már elágazik a téridő, és az a kicsi fiú már nem ismerkedik meg a Janival, vagy a Mónival. Vagy megismerkedik, de nem veszi el feleségül, mert eszébe jut egy jó tanács. Egyszer csak járjunk. Egy ősz öregapó kérdezgetni fog téged a sportalmanakról, hogy a visszajövet. Egy őrült külszemű feltaláló, és egy fiatal fiú kérdezgetni fog a sportalmanakról. Jött egy picit valakire emlékeztető ember valahonnan, és nem volt sokkal magasabb nálam, és azt mondta, hogy nem menjek hozzá, illetve ne vegyem el feleségül Mónikát. Na, ez is egy érdekes történet. Vagy akkor visszamész, és mi történik a világtörténelemben? Vele szólsz. Ugye, ahogy például a Nimitz, amikor visszamegy 1941 Pearl Harbor. És a film alapvető kérdése az, hogy beleszólhat-e az amerikai hadierő, hogy megakadályozza Pearl Harbort, amígre nekik akkor a technikájuk megvan. És ők úgy döntenek, hogy beleszólnak és megakadályozzák Pearl Harbort, független attól, hogy mi lesz. De nem tudják, mert megjelenik a mágneses vihar, és visszamennek a jelenbe. Tehát végül is az univerzum gondoskodott arról, hogy ne tudják befolyásolni a jövőt vagy a múltat, és nem tudták meg nem történtíteni. Pearl Harbort, mikor a japánok ugye lebombázták. Amikor már indulnának a Tomcatek, akkor jön megint a vihar. És ugye a japán támadó flottát nem tudják megállítani. Igen. Egyébként ami jó is, mert hogyha akkor nem lép be a második világháborúba az Egyesült Államok, emiatt akkor valószínűleg elhúzódott volna a világháború, tehát eleve egy rossz döntés lett volna. És ha létrejön az időutazás, akkor előbb jön létre az időutazás, vagy előbb tudjuk meg, hogy létrejött, mert valaki a jövőből jön vissza. Uh-huh. Érted, mi a kérdés? Hát, 2018-ban realitassá válik az időutazás. Az azt jelenti, hogy 2018-ban én vissza tudok menni már a múltba. De akkor 2030-ban is vissza tudok menni 2017-be, amikor még nem volt realitása az időutazásnak. Kvázi tulajdonképpen előbb kell, hogy valaki visszajöjjön a jövőből, és elmondja, hogy már van időutazás, mint hogy mi itt feltaláljuk az időutazást. Jó, de mert abban a pillanatban már valaki 2040-ből visszajött 2005-be elmondani, hogy létezik az időutazás. Nem, akkor nem jött vissza, mert 2005-ben még nem találtuk fel az időutazást. Tehát kvázi a jövőben sem találják föl, hiszen akkor valaki megjött volna ide. Igazad van. Érted, mit mondok? Zene! Ne, szerintem próbálj velem jönni a gondolat kísérletben, érted, mit mondok? Hogy akkor akár előbb találjuk föl, vagy előbb szól valaki, hogy föltaláltuk. Hát lehet, hogy nincs meg még a technológia. De akkor a technológiát is elhozná. Hát a technológiát is elhozná, tehát nem tudjuk feltalálni, először valakinek szólni kell, hogy feltaláltuk. Mert vagy az hozza el nekünk. Lehet, hogy a jelenlegi technológiai fejlődésen az a technológia értelmezhetetlen. Lehet, hogy ez az ember már visszajött. Lehet, hogy lobogtatta már, és mindenki hülyének nézi. Ez is igaz, gyerekek, a jövőből jöttem. Lehet, hogy már ezen a héten kétszer téged, és csak soha nem vetted fel. Igen, gyerekek. Mert azt gondolod, hogy egy idióta. A garázsom a kuporog egy mesztelen csávó, aki villámok közepette érkezik majd meg, és azt mondja, hogy azért jöttem, hogy megmentselek. Először azt hittem, hogy azért gugolod, mert oda akart kulázni, de aztán láttam, hogy alatta van egy kis félgömb belemaradva a viakolorba. Egyrészt, ha meg megítelj a garázsomba, kettő, vegyék fel valami ruhát, mert ilyen közel férfi pénisz még nem volt hozzám. Feleségem köntösét, ráadásul két gyerek is van itthon. Most mond, mit akarsz. A jövőből lehet. Jöttem, azért jöttem, hogy felhívjam a figyelmedet arra, hogy holnap autóbalesetet szenvedsz. Ne ülj autóba. Na most mit mondasz? Öreg, egyrészt rendőrt hívok. Tehát most nagyon gyorsan akarok, hogy ne lennél. Kettő, vegyél fel, van, mert az utca végén fognak nagyon elkalapálni. Full hülyének nézed. Tehát nyilván hülyének nézed. Vagy visszajössz saját magadhoz. A 2043-as Balázs visszajön a 2017-es Balázshoz, és azt mondja, hogy dönts így vagy úgy, vagy ne dönts. Elhiszed, hogy az a Balázs? Vagy elhiszed, hogy az a Jani, vagy a Feri? Tudnék olyat kérdezni. Persze, olyan infokat mond, amit csak ő maga tudhat. Illetve hát csak én magam tudhatom. Hányadik lettem a 2017-es influencer listán? Nem. Én így van, te vagy, az megismernek. Én visszamegyek a Z plusz idejében, nem rúgatnám ki magam, és akkor most te lennél az Unterman. Nem, János, és sosem lennék Unterman. Igen, az is igaz, hogy majd én tollám a Petőfin, jól. Igen, majd te lennél a Petőfin. Ez egy érdekes, ez egy baromi érdekes, érdekes dolog. Hogyha találták már mondjuk 2050-ben, akkor van egy ilyen beépített biztonsági szellep, hogy senki egyébként nem találkozhat saját magával. Meg ott van a időrendőrség. Tehát a vándámmal. Ez is érdekes, lehet, ez is érdekes dolog, hogy mielőtt te visszajössz, és közölnél magaddal valamit, azelőtt már az univerzum, a téridő gondoskodik arról, hogy ez a nagy találkozás soha ne történjen meg. Tehát használhatod az időutazást, de nem használhatod arra, hogy befolyásold az akkori jelenedet. Vagyis nem találkozhat saját magaddal, nem ölheted meg a szüleidet. Meg ott van a TimeTech. Érted? Rá vannak állva ezekre az időutazókra, és időben elcsípik őket. Ahogy jönnél vissza már. Így van. Hát most volt az a sofőr, aki ugye a rendőröknek azt hozta föl, hogy időutazó 2043-ból érkezett, és azért annyira részeg, mikor a rendőrök igazoltatták, mert ő alkoholt pumpáltak a vérébe, mert az segít az időutazásban. Vasszus, itt a bizonyíték. Hát, hogy azért közben mentünk. Jönnek, mi meg aztán lecsukjuk őket. Na, hát jó, de ha még mindig ugyanazon a Lakcent Dalmianics utcában akik Ócsán, akkor valószínűleg mégsem volt időutazó, mert különben már vissza. De mi, mondanál magadnak valamit? Tehát ott játszik Jánoska a lőrincen a kis fehér zokniába, a kis csatos szandájába, a kis rövid nadrágjába, és tologat egy faszárnyú lepkét, oda mész hozzá 6 évesen, és mi? Hát, hogy szard le a sok apró pöcsű senkit, akik letörpéznek az elkövetkezendő 40 évben. Na, körülbelül ennyi. De te haragudnál rá gyerekként, haragudnál rá, most csúnya bácsi, most törpézett. Ön is letörpézett, csúnya bácsi, takarodjon innen. Az lenne jó, hogyha apám meghallaná, hogy így beszélek a gyerekod, és mondanád, papa ne bánts, én vagyok. Takarodj innen, nem érdekel, hogy ki vagy te, én vagyok, ne bántsa. Hogy beszélsz, Jalikával? Jaj, ez egy nagyon érdekes történet. Én csak egy napot mennék vissza egy-két foci eredménnyel. Jó, hát van, aki keresne ezen. Na jól van, jövünk vissza, és egy kicsit komolyabb témával folytatjuk. Megverték az Index újságíróját, ugye tegnap egy Kentucky Fried Chicken étteremben, és erről videót készített, felhívjuk majd az eset részvevőjét, Szabó Zét, és megpróbálunk valakit megszólaltatni a Kentucky-től. A videó az valóban megrázó, ahogy többször ököllel megütik, és földre kerül, utána újra visszamegy a Kentucky-ba. Egy túlvezérelt étteremvezető és egy túlvezérelt biztonsági őr. Hát a felvétel valóban brutális. És hát erre senkinek nincs jogalapja, hogy így viselkedjen. Ő folyamatosan fogta a telefonját, videózott végig, kiverik a kezéből, leesik a szemüveg a kezéből, ököllel kap, bevérzett a szeme, szóval komoly atrocitás érte. Maga a jelenség szerintem az, ami dermesztő, és hogy ez bárkivel megtörtént, azért foglalkozunk vele mi is, illetve meghallgatjuk, hogy mit mond. Egy rövid időjárás, Ferenc. 25 fok, ragyogó napsütés. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Na itt vagyunk mindjárt, és az esettel foglalkozunk, hívjuk Szabó Zét, az Index újságíróját. Egy perc pontosan 8 óra. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú műsora, a mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék. 8 óra után vagyunk, 14 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, és azzal az esettel foglalkozunk már is, ami ugye vasárnap este történt egy kentucky étteremben, és itt most azt gondolom, hogy egyébként mindegy is, hogy melyik étteremről van szó, és azért mondom, hogy mindegy, mert én azt hiszem, hogy a tények ismeretében nem feltétlenül az éttermet minősíti ez a dolog, hanem az őröket, az őrszolgálatot, az alvállalkozót, és egyáltalán ezt a fajta magyar mentalitást, amit képviselnek ezek az emberek, akik biztonsági őrnek mondják magukat. Ugye ígértük, hogy ezzel a témával foglalkozunk, hívjuk nem sokára az Index újságíróját, Szabó Zét, akit megvertek egy Király utcai gyors étteremben. És hát az eset az elképesztően tanulságos, és tényleg szerintem muszáj róla beszélni, mert holnap te mész be ebbe a gyors étterembe, vagy másik gyors étterembe, vagy egy bankba, vagy egy olyan hivatalba, amit őriznek, és ha nem úgy viselkedsz, ahogy ezek az emberek, ezek a portás ország, vagy hogy szokták mondani? A portások országában, igen. Úgy viselkedsz, hogy ők ezt elképzelik, akkor egész egyszerűen odáig jut a dolog, hogy teljesen jogtalanul, igazságtalanul, nem kitesznek, hanem kirángatnak, megrángatnak, megaláznak, megvernek, leesik a szemüveged ököllel. Ráadásul, amire aztán nem szolgált rá. És itt nem arról van szó, hogy média munkás védi a média munkás, hanem hogy ezt nekünk egy hallgató küldte volna, ugyanúgy foglalkoznánk, hogy szoktunk is ilyen ügyekkel. De látva ezt a felvételt, nézve azt a telefonos képet, ami ugye, vagy azt a videót, amit ugye Szabó Zé aztán feltöltött és megmutatott mindenkinek, az egész egyszerűen dermesztő. Meg hát a Szabó Zé nem egy fighter alkat, tudod? Én ezen is gondolkoztam, hogy volt-e valós fenyegetettsége a biztonsági őrnek, hogy azt látta a Szabó Zén, hogy ez most neki fog ugrani, ez a szemüveges fiú, akkor sem csinálja meg, de védekezésként még elfogadom. Semmi köze nem volt. De ez nem önvédelem, semmi köze nem volt, szerintem, és el nem tudom képzelni, hogy bármi, én nem voltam soha ilyen tanfolyam, de vagy egy őrző-védő tevékenységet végző cégnél, vagy egy tanfolyamnál azt mondják, hogy így kell eljárni munka közben, nem. Ez a csávó, ez valamiért túlvezérelt volt, valamiért pipás volt, valamiért ki volt hegyezve így a szabózére, valamiért nagyon csípte a szemét ez a fajta viselkedés, vagy egyszerűen tényleg így is nem akart játszani. Tehát élvezte azt, hogy vele szemben ott áll egy ember, aki szemben láthatóan gyengé fizikumú, mint ő, egy kicsit még ráadásul pattog is, irítálja, és tenyérbe iszi a képe, és megverte. Király lett, ő úgy érzi, hogy ezzel lett a szakmájának a csúcsa, igen, de nem a legalja lett. Ez borzasztó, és maga a gondolkodásról és a mentalitásról árul el nagyon sokat, hogy ha egyszerűen nem úgy viselkedsz, és nem azt csinálod, és nem úgy állsz be a sorba, és mersz valamiért szólni, akkor odáig jutsz, hogy odáig juthatsz, hogy megvernek, és ez megtörténhet egy nővel, ez megtörténhet egy kamasszal, ez megtörténhet veled, ez megtörténhet a szüleiddel, szóval bárkivel. Nem tudom, a kollekció minimum 20. Ezt nem mutattam meg, ezt ugye már levettem gyorsan. Hát ugorjuk, de azért, aki egy ilyen felvétel elé berak reklámot, az is kemény. Érted, hirdetés átugrás, azért gyorsan ezelőtt is ott van. Szeretnénk bemenni. Itt már ugye azt látjuk, hogy őt kirakták az étteremből, és neki már szóváltása volt ugye a biztonsági őrrel, és szeretne visszamenni az étterembe, hogy folytassa a rendelést, illetve megbeszélje azt, amit mindjárt elmond. Miért nem? Nem fogsz bemenni, és miért nem? Komolyan csináltad? Itt kapja meg az első pofont. Figyelj! Komolyan csináltad? Összegy, komolyan csináltad kellem? Nem, ez megérte. Akkor miért csinálta? Örülök. Száragulj. Itt már ugye ő forog a telefonjával, fölveszi a biztonsági őrnek a nyakába lógó kis ilyen kártyáját. Akkor miért csináltad? Én most visszamegyek, és nem szeretném, hogyha bejönni, jó? Figyelj! Ez komoly volt? És a Szabó Zé most újra utána megy, tehát bemegy, megpróbál bemenni a boltot. Mindenért tesz! Hozzá ki a pizzába, baszd! Bocsánat, hát itt ronda szavak vannak. És itt kerül újra a földre a telefonja, leesik a szemüvege, tehát itt másodszorra történik meg az ugye, hogy kirakják és megütik ököllel. Na, de mindez az előzményekről, csak hogy jutottunk idáig, mindjárt megkérdezzük a történet elszenvedőjét. Zoli, jó reggelt, hello, ciao. Sziasztok, jó reggelt, ez jó reggelt. Volt. Ti gyakran csináltok olyat, hogy videófelvételt elmeséltek? Figyelj, a képi dolgokat muszáj elmesélni a hallgatóknak, közben ugye hallatszik, de az, amikor te fölveszed a kártyát, vagy fölvetted, azért mondom, el kell mondani, hogy mi történik. De hát muszáj, mert ők nem látják. Furcsa voltam, és soha nem hallottam ezt a műfajt, és nagyon érdekes volt. Kell, tudod, hát mi látjuk, de közben mi gondolunk a hallgatókra, akik nem. Te is szintet léptél, Zoli. Figyelj, Zoli, ez vasárnap este történt, ez nem is tegnap történt, ahogy olvasom, ugye vasárnap este. Igen. Na, mi történt? Te álltál a sorban, és egyszer csak sorra eljutottál odáig, hogy rendelj, ha jól értettem. Igen. Én ezt leértem egy pozban hosszan, de meg kell megismételni. Elnézést, hogyha egy furán beszélek, amúgy is furán beszélek, de most másképpen furán beszélek, mert hogy össze van varva a szám, és be van dagadva, és elég furcsán nézek ki, tehát hogy ismerjem a szám nagysága a beszédben akadályoz. Tisztára, mint adja Zsoli szerintem. A lényeg az, hogy én 15 percet álltam sorba, amikor közölték, hogy nem lehet enni, csak elvitelre venni, és ez még nem lett volna annyira durva. Az történt, hogy ez, azt hiszem, nem tudom szó szerint idézni, úgy hangzott, hogy megkérdeztem, hogy nem szólhattak volna erről esetleg korábban, vagy kiírják a sor elejére, mire azt mondták, hogy de, kiírhattuk volna, neki állsz a sorból. És hogy azt gondolom, hogy ez nem a megfelelő viselkedés egy vendéglátóhelyen, ahol én éppen azt kell eldöntenem, hogy 15 perc sorba állás után esetleg egy papír zacskóból legyek valamit egy elég zajos körúton, vagy menjek el máshol és kezdjem újból a 15 percemet, mint egy elnézést, vagy sajnos nem gondoltunk erre, vagy bármi hasonló jobb lett volna. És az igazság az, hogy én nem szoktam, én életemben másodszorra kértem ki egyébként panaszkönyvet. Itt az történt, hogy a hétvégén elég sok helyen hasonló hangnemben, vagy többé-kevésbé hasonló hangnemben beszéltek vendégekkel többek között velem, és most azt gondoltam, lehet, hogy ez egy hülyeség volt, hogy kikérem a panaszkönyvet és megkérdezem. Tehát berágtál, elborította az agyadat, valami jogos egyébként, úgy érezted, hogy nem állnak vele megfelelő, és kérted a panaszkönyvet. Igen, ezt nem üvölt velem káromkodva. Egyébként az nagyon furcsa, ebben a videóban ugye az a számomra is legfurcsább, hogy nem minden egyes pillanatát emlékszem nagyon tisztán, hiszen azért az embert elkezdik verni, akkor nem minden tűresen marad meg, hogy egyáltalán káromkodtam. Jó, várjál, mert eljutunk a videóig, csak hogy megértsük igen, magát a történetet. Kérted a panaszkönyvet? Igen, itt sem káromkodtam, kértem, mondták, hogy nincs. És mondtam, hogy olyan nem lehet, hogy nincs, hiszen lennie kell. Erre törvény srác, kötelezi őket, persze. Igen, igen. Erre a srác most, hogy akkor szól a főnöknek, akiről később kiderült, hogy csak a műszakvezető, de ő azt mondta, hogy ő az ületnek a vezetője, és hozott egy A4-es papírt, egy üres lapot, egy fénymásoló papírt, hogy írjam le, aztán húzzak el. És hogy én nem vagyok hülye, tudom, hogyha azt most leírom, akkor hogy mi a panaszom, akkor azt ők fogják és ki is dobják. Az a panaszkönyv lényege egyébként, hogy iktatva valamilyen tök bénán, de hogy kötelesek válaszolni rá. Tehát, hogy azt látja egy hivatalos szerv, egy hivatalos választ ad rá, és semmi nem fog történni, nem ezt akartam beírni, hogy nem tudom, kit kell kirúgatni, hanem hogy legalább legközelebb az történjen, hogy mondjuk az a jó estét, az egy ilyen hát egy alapkívánat. Persze, nyilván, hogy A4-es papírra ne vegyék az embert hülyére. Hát ennél persze. Igen, tehát, és akkor én ezt elkezdtem, hogy ennyire nem vagyok hülye, és látod, hogy a srác feladja a küzdelmet, nincsen más terve, hogy ne kaphassam meg a panaszkönyvet, és akkor odalépett, biztos előtt megkérdezte, hogy lehet engem kidobni, és akkor azt mondta a főnök, hogy dobd ki. És ezen a ponton nem az történt, hogy nem tudom, tehát mondom, újságíró múltamból én már voltam olyan helyekkel, ahol nem láttak szívesen, mondjuk egy politikai rendezvényen, és tudom, hogy milyen, amikor az embert biztonságra kikísérik, és ez nem ilyen. Tehát nem az volt, hogy azt mondta, hogy fáradj ki, vagy hogy kérlek, menj ki, vagy elém állt, és mutatta az utat, hanem szó nélkül megragadta a nyakamat, és végig rángatott a kabátom, és a nyakamnál fogva az egész bolton. Tehát szó szerint kidobott. Igen. Úgyhogy semmifajta fizikai ellenállás nem, tehát hogy tényleg semmit nem csináltam. Itt megkérdeztem kint tőle, hogy most akkor ugye nem fog még meg is ütni, mire megütött ököllel. És arcon ütött ott, ököllel? Igen, és akkor itt leesett a szemüvegem, és felvettem, és miközben feltem a szemüvegemet, elővettem a telefonomat, és mondtam, hogy akkor most fel fogom venni, és visszamegyek megbeszélni ezt a főnökével. Mert azt reméltem, hogy a főnök valójában nem erre gondolt pontosan egyébként. Ezt láttam, látszik a videó, hogy elképesztő lélek jelenlétet, vagy te elveszed az ő kártyát, ami a nyakába lóg, fölveszed a telefonnal, majd azt mondja, hogy maradj ott, mert baj lesz, hogy nem tudom, elindul befelé az étterembe, és te mész utána, kvázi tulajdonképpen nem kiprovokálva a következő verés, de hogy sokan azt gondolnák, hogy köszönöm, egy elég volt, megtörtént, nem megyek vissza, hogy kapjak bégetet, de te újra elszántan elindulsz. Annyi történt, hogy ezen a ponton én azt gondolom, hogy két dolgot lehet választani, nem hármat. Az egyik, hogy az ember hazakullog, kicsit vérző orral, akkor még nem volt felszakadva a szám, hanem az orron vérzett, és elrakja magába ezt a traumát, hogy akart venni valamit, erre megverték. Másik pont, hogy visszaüt, és ha én lennék a, nem tudom, a ketrec harc bajnoka, tehát, hogy ezt szerintem ez nem egy fizikai a kérdés, akkor mondjuk megvertem volna, ahol az jön, hogy kéne a rendőrség, és mindkettőnket gazdaságért elállítanak, hogyha én véletlenül úgy ütök, hogy az túl erős, akkor az konkrétan börtönbüntetés. Hát meg azért ismerve te alkatod a típusodat, nem vagy az a verekedős típus. Tehát, igen, de hogy egyszer ez fel sem merült. Tehát igazából, hogyha egyszer megütöttem volna, csak egyszer, nekem ez nem lesz semmi baja, akkor is tök más a tényállás. Akkor már így érzik. Nem, és akkor látod, hogy elindulsz visszafelé, és igen. Akkor kaptad a következőt, amikor ő észrevette, hogy te mész mögötte az étteremben, és akkor újra megütött, mert a videón nem látszik, csak hogy megint leesik a telefonod. Igen, akkor kétszer vagy háromszor megütök vele. Igen. És itt szakadt fel a szád? Igen. Hát meg a szemem, tehát hogy ez a kettő, ami, hát azért lehet, ami rosszul néz ki. Egy negyedik út is, hogy ott azért megállsz az első pofon után is ugyanezt a posztot kiteszed, szerintem az elég lett volna. Nem? Én azt gondolom, hogy látva a mostani kommenteket, egyébként szerintem nem. Igazából én csak be akartam menni és megbeszélni a biztonság, hogy a főnök. Hát még nyilván az ember megpedig adrenalin van a fejében, önérzete igen, van, tehát döntesz azért tisztán, hogy nem. Van, hogy most nagyon hosszan végig gondolva, biztos, hogy lehetett volna még ennél szofisztikáltabban. Azért a videón látszik, hogy annál erősebb a szókincsem, hogy mindig csak azt kérdezgetem. Nyilván, aki volt is verekedésben és megnézi ezt a videót, pontosan tudja, hogy milyen állapotban van ilyenkor az ember, kicsit nem tudja, mit mond, össze-vissza beszél, egy mondatot ismételget, megy előre, tele van a feje adrenalinnal, aki bunyózott már, azt tudja, hogy azért ez nem egy, igen, nem egy megszokott helyzet. Én egyetlen egy dolgot tudtam, hogy szeretném, hogyha ez nem úgy érne véget, hogy én hazamegyek. Mert hogy azt éreztem igazságtalan. És ott te még rendőrt hívtál, nem? Tehát te letetted a telefont, látszik, hogy vége a felvételnek, de ahogy olvasom, igen. Ott maradtál a helyszínen, azonnal rendőrt hívtál. Igen, tehát hogy azon annyira, hogy én barátimra vártam, tehát hogy még volt 6 perc, hogy odaérjenek, egyébként baromi kedvesek voltak, mert arra értek oda, hogy vérben van az arc, most nem értették, hogy előtte 10 perccel még az volt, hogy akkor találkozunk. Akkor kihívtam a rendőrt, átmentem az út másik oldalára, annyit történt, hogy látszott, hogy ez a konfliktus felesleges tovább élezni. Kihívtam a rendőrt, és megvártam a barátaimat, és mikor ők megjöttek, utána 2 percen megjelent 2 rendőrjárőr, akik a biztonsági őrt rögtön meg is kérdezték, és tulajdonképpen a sztori elég szinte, mert látszik a videóban, hogy én nem védekezem. Nyilván, hát ez lett persze, hát ezt a csisértés abszolút, hogy garázdaságért őt elelhetettek, engem meg elvittek a kórházba. Figyelj, azt mire írja egy hallgató, hogy saját bevallása szerint is Szabó Zé piás volt, tele volt viszkivel, erről miért nem beszéltek? Te ezt mondtad valahol, vagy említetted? Igen. Nem, az van, hogy kurva hosszan írtam a posztban, hogy mit. Nagyon hosszan, várjál, nagyon hosszan, ez igen. Más, mint az Index. Ez nem ír rosszan. Igen, élőben vagy. Ez nem az Index. Egy viszkikóstolom voltál. Igen, tehát, hogy itt az állapotban voltál. Igen, az olyan, hogy a fantasztikus Corinthia Hotelben, ami egy ilyen luxus szálló, volt egy viszkikóstoló rendezvény, ahol én részt vettem, és a viszki az ugye egy tömény párlat, és érted, fogalmam sincs, hogy hány nagyon pici viszkit ittem, tehát hogy mert ez egy kóstolás. Na de ez hatással volt az étterembeni viselkedésed, de mert az, hogy visszamentél, és még egyszer megveretted magad. Én ezt azért írtam le, mert ez egy fontos információ. Utána az orvosnál, hogy is mondjam, kijött a mentő, megkérdezték, hogy ittam-e alkoholt. Mondtam, hogy igen, akkor rögtön átváltott az ő arcuk arra, hogy egy újabb részek fasz, aki hülyeséget csinál, majd beültünk a mentőbe, beszélgettünk másfél percet, és rájöttek arra, hogy nem egy újabb részek. Meg bocsánat, nem jó az a felvetés, hogy azért, mert valaki iszik, azért meg lehet verni, vagy azért, mert valaki. Ha te nem randalíroztál, nem üvöltöztél, nem rángattad az előtted lévőt, nem megfozni készült, tehát azért, mert én ittam 3 viszkit, és bemegyek, és kiállom a soromat, az nem mentesít, vagy nem jogosítva senkit, hogy ja, te piás vagy, akkor téged meg lehet verni, már jönnek az egyébként az ilyen pontosan, kommentek. Ja, részeg volt, akkor ennyi provokálni pontosan, volt ott léma lezárva, írja a nagyon okos András, de hogy ez nem így van. Tehát, hogy én is bemeltek 3 viszkivel egy gyors étterembe azért. hogy ebben két probléma van. Az egyik az, hogy senkit nem érdemes megverni, akkor sem, hogyha nem lehet megverni, akkor sem, ha részeg. Egyrészt én nem voltam részeg. A sztori szempontjából az azért fontos egyébként. Nem voltam részeg, ittam mondjuk két viszkinyi, különböző viszkiket nagyon, nagyon kis adagokban 3 óra alatt. Tehát az történt, hogy 3 órán keresztül volt ez a kóstolás, és mondjuk 6x1 centilitert. Jó, meg persze, meg, ha valaki részeg, de nem randalírozok, azt sem verjük igen, meg. Igen, és az igazi probléma az egészben, hogy azért történt ez az egész, mert azt hitte a biztonsági őr, hogy én az a fajta részeg vagyok, aki nagyon gyakran ott felbukkan, akit meg lehet verni, aztán hazatántorog. Az látszott ezen a biztonsági őrön, hogy ez egy napi ügymenet. Aha. Hogy az történt, hogy senki nem hív rendőrt, pont azért, mert egy hullarészeg embert kicsit vérzik, hát beverte az orrát, mi a franc történt. Hát semmi probléma nincs ezzel az egész ügymenettel, hiszen egy részeg fiás emberrel. Tehát ott nem volt. De szerintem ez is dermesztő azért egyébként. Igen, de azt mondod, hogy nem látszódott rajtad, hogy itt áll. Nem tudhatta, hogy te itt áll. Ebben a dologban nem állhatok úgy hozzá, hogy részeg vagy. Figyelj, utána készült látlet, és akkor az van egy ilyen kifejezés egyébként, amennyire én ezt is tudom, hogy viselkedése kompenzált. Ez azt jelenti, hogy látszik rajta, hogy ivott, de... Figyelj, csak vért nem vetettél? De nem vért nem aha, vettek, mert az fontos mert az lett van, volna. Hogy az a teljesen fontos, hogy nem, hogy jogilag semmire abszolút, semmire lehet. Abszolút, teljesen csak kérdésen igazán, gondolj, mert mindenki a te családtagod iszik, és bemegy a Kentucky-ba, vagy McDonald's-ba, bárhova, és akkor megverik, akkor te azt mondod, hogy ja, anya, apa, tesó, gyerekem, te itt áll, akkor te megverhető, vagy nem, nincs összefüggésben, tehát, hogy... Hogy nem nehéz gépet vezettem, és nem autót, és nem voltam agresszív. Innentől kezdve ez egész jogilag egy nagyon egyszerű kérdés, tehát nincsen semmi fajta kérdés, nem ütöttem vissza. Nem ütöttem először, tök mindegy, hogy mi történik, ő nem üthet meg. Tehát, hogy egyszerűen ez a jogi része. A nem jogi része az az, hogy ilyenkor az összes kommentelő azt gondolja, hogy egy hülye részek fasz, bement, tántorgott, a kurva ajánlatok... Na, ez az, ajánlóadásban vagyunk, figyelj, az évben vagyunk. Bocsánat, nem fogom jelenteni, csak... De ezt szerintem értjük ezzel, aki ezt félreérti, az a nagy a baj. Jó, nyilván meghallgatjuk a másik oldalt, és hírek után felhívjuk szerintem itt a gondolkodással van a nagyban, és tudjuk, hogy alvállalkozó, és itt nem is a Kentuckyról szól, vagy a McDonald'sról, hanem arról, hogy egyszerűen a gondolkodást, a morált, az alvállalkozói munkavállalást, az őrök kiképzését, az őrök gondolkodását, a mentalitását kell elkezdeni megváltozni, hogy nem azért vagy ott, hogy Isten játsz, nem azért vagy ott, hogy megverj ököllel valakit, nem azért vagy ott, hanem hogy rendet tarts, de támogass az erőszakot, és maradj távol tőle, és amíg lehet, old meg erőszak nélkül. Ha valaki kér egy panaszkönyvet, nem verjük meg kétszer ököllel. Tehát itt a gondolkodással van szerintem a nagyon nagy baj. Aki elviszi most az ivós vagy részeg irányba, az nem érti az alapvető problémát, hogy holnap te mész be egy bankba, egy gyorsétterembe, bárhová, és lehet, hogy téged vernek meg, mert nem vagy szimpatikus a biztonságőrnek, vagy mersz élni a jogoddal, kérni egyébként egy panaszkönyvet. Hadd mondjak egy szót. Az van, hogy ebben az esetben a részeg, nem voltam részeg még egyszer, az ittas, a hajléktalan, a fiatal gyerek, a külföldi, ez mind ugyanaz a kategória, az alacsony kockázat a túl kategória abban, hogy nem fog panaszkodni. Így van. Tehát, hogy az történik, hogy bemegy egy hajléktalan a KFT-be is van, és nem, a ruhája nem koszos, és van nála 700 forint egy nem tudom mire, akkor ki kell szolgálni. És ezek a biztonsági őrök tudják, hogy ezeket az embereket meg lehet verni, mert nem fognak panaszkodni. Van, és a frusztrációjukat ezen töltik le, bónusz, másképp viselkednek velük. Én azért éreztem fontosnak leírni, hogy ittam előtte, mert egy, nem akartam elhallgatni semmilyen pontját az igazságnak, kettő, azért, mert pont azért történt velem, mert a biztonsági őr szerint egy olyan csoportba tartoztam, amit rizikó nélkül meg lehet verni. És hogy ezért fontos, hogy valaki megértse, hogyha péntek este elmegy bulizni, akkor nem kell hullarészegen mindent összehánynia, azaz egy darab fröccs után azt fogják róla gondolni, hogy megverhető és megverhető ember. Zé, mennünk kell, hívjuk a Kentuckyt, hallgass meg, hogy mit mondanak, jó? Köszönöm neked, hogy elmondtad, jobbulást, köszönjük szépen. A jelenség a fontos szerintük is. Vigyázz magadra, ciao, ne provokálj senkit. Ciao. Hello. Na, gyerekek, akkor viszont hallgassuk meg a másik oldalt is, úgyhogy mindjárt jövünk a KFC szóvőjével. 9:03 itt vagyunk a hírek után. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Rádió 1. arról, hogy milyen indulatokat kavar ez a történet, és hogy ki mennyire a saját igazát, meggyőződését, álláspontját hallja meg egy ilyen itt történetben, akkor hol voltak Balázsik, amikor a liberális tüntetők vegzálták az újságírókat? Hol voltak azok, amikor Jurák Katát bántalmazták? Hol voltak, amikor az Echo TV autóját rongálták meg? Tehát valaki idáig meg egyébként ebben a történetben. Hol voltatok, amikor a közszolgálati TV munkatársait bántalmazták? De akkor miért kulcsoltok? A politikához ennek a sztorinak, csak ez de még itt nem, nem kell mentegetőzni, csak mondom, milyen SMS-ek jönnek. A halál, csak azt mondom, hogy ennek ez a sztori, ez a magyar rögvalóságról szól, szerintem... nem pedig arról, hogy ő egyébként milyen politikai beállítottságú lapnál dolgozik. Ezt értik, csak a reakciókat akarom, hogy nem is kell szerintem megmondani, ez mindenki érti, csak elképesztő egyébként, hogy hova vezet ez a történet, hogy most Indexes az újságíró, vagy nem tudom, Origós újságíró. Az üzletvezető felelőssége vitathatlan, minden alvállalkozót az üzletben felelősséget vállal, és nem avat között közbeírja valaki, erről majd mindjárt beszélünk. Aztán még egy-két SMS. Nekem kicsit sántít, velem még soha nem bántak így, bár én tudok viselkedni, még részegen is, ha szólnak, hogy nem kapok odébálók, azért ennek két oldala van, mennyit ivott az eset előtt a viszki kóstolón, írja egy másik hallgató. Nem lehet vegenni senkit, ez igaz, de van olyan, aki küzd az ember haragjáért, és addig le nem áll verbálisan, míg rá nem tesznek egy akkorát, hogy a fele lelóg, az éremnek két oldala van. 158 centi lányvékű, ez egy jó hozzászás, amit beolvasunk majd később. Na, ettől a nagyképű arrogáns kis pöcstől el is ment a kedvünk, hogy titeket hallgassunk. Hallani a hangján, meg a stílusán, hogy egy kötekedő provokátor, rászóltunk egyébként. Az Index egy ilyen és ilyen álgyártó média, a verést abszolút megérdemelte, ezt ti pontosan tudjátok, na most keresünk egy másik csatornát, csak hogy kiből mit vált ki, és hogy igazolja a saját világnézetét, hogyha Indexes vagy, megérdemled. Akkor meg lehet. Ha jobboldali vagy, nem érdemled meg. Ha liberális vagy, baloldali vagy, megérdemled, hogy megverjenek. Nem érdemled meg. Tehát, hogy mennyire már nem az esetet látjuk, hanem a közhangulat is egy ilyen történetben mennyire szépen megmutatkozik, hogy mi volt Indexes, biztos hívott, megérdemli, úgy kell neki. Hol voltatok akkor, amikor pedig egyébként nem tudom konzervatív újságírókat vert? Érted? Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy beömlött több száz SMS, és hogy mit mutat a jelenlegi közállapotokból, a közhangulatból. Egyszerűen, hogy valaki bement, megverték, kért egy panaszkönyvet, nem kapta meg, kivezették, megütötték ököllel. Hova gyűrűzik, vagy kumulálódik, vagy mi lesz vele? A felsorolt négy esetből egyébként kettőről beszéltünk, ha jól emlékszem. Annak idején. Tehát csak de most igen. Az adást, úgyhogy itt egy elég érdekes kis sorhúzás történt a részedről. Oké, jó, nem csak, tényleg szerintem érdekes, de hát szerintem a dolga nem változtat, és mondom, itt a morállal van a baj, és nem, szerintem a gyors értelmű is hibázott, de mi nem akarjuk bántani a KFC-t, a McDonald's-ot, senkit nem bántanánk. Érdemes erről beszélni, tanulsága van a történetnek, kell erről beszélni, bárki összekeveredhet egy önjelölt, ma úgy is megverek valakit hozzáállású biztonsági őrrel, bemehetsz te bankba, gyors étterembe, bárhova, szórakozó helyre, ha az aznap úgy megy le, hogy valakit meg akar verni, te lehetsz a következő a sorban. Ezért kell erről szerintem sokat beszélni, és kérdezni őket a képzésről, és igenis a retorziókról. Nagyon fontos. A munkájukra egyértelműen szükség van. Tehát szükség van biztonsági őrökre. Így van. Na, mondtuk, hogy megszólaltatunk valakit a KFC-től is, Funkciós Tamás regionális igazgatót. Van velünk. Hello Tamás, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Na, én olvasom a közleményeket, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon korrekt közlemény abból a szempontból, amilyen közleményekhez az ember manapság hozzá van szokva, és hogy sokszor mindenki hárít, kifogásokat talál. Elolvastam, hogy ti mit írtatok, azt mondjátok, hogy ugyan alvállalkozó, de vállaljátok a felelősséget, és kivizsgáljátok az esetet, és még sok mindent mondtok. Ez nagyon korrekt, Tamás, azt kell, hogy mondjam. Köszönöm szépen. Sajnos azt gondolom, hogy itt nincs miről vitatkozni. Teljesen egyértelmű, hogy hibáztunk, és való igaz, egyetértek azzal az olvasótokkal, hallgatótokkal, aki azt írja, hogy függetlenül attól, hogy valaki alvállalkozó, mi vagyunk a felelősek. Hiszen egy KFC-be tér be egy vendég, nekünk a felelősségünk az, hogy szavatoljuk az ő elégedettségét, az ő biztonságát, és ebben nem szeretnénk kompromisszumot kötni, és hogyha szükséges, azonnal és hathatós lépéseket fogunk tenni. Most a biztonsági őrt fel is függesztették, ugye? Vagy elbocsátották? Tehát, hogy elbocsátották, tehát ő már nem dolgozik. Ez azt jelenti, hogy ti vagytok, ugye a megrendelő, van egy alvállalkozó cég, aki hozza a biztonsági őröket, és nyilván az étterem felelőssége is, de hogy nem a ti őrötök, hanem alvállalkozói, jól mondom, ugye? Igen, jogilag ez a helyzet, valóban egy alvállalkozónk biztosítja az éttermek őrzését. Az alvállalkozó veszi föl és foglalkoztatja ezeket a biztonsági őröket. Én tegnap beszéltem ennek a vállalatnak a vezetőjével, és az fontos tudni, hogy minden alkalmazottjuknak meg kell felelni bizonyos elvárásoknak. Tehát első körben erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, és egy érvényes vagyonőri képesítéssel, egy OKS képesítéssel. A KSZ ezen fölül további elvárásokat fogalmaz meg velük szemben. Itt kezdve az ápoltságról egyéb feltételeknek is meg kell felelni, például tudniuk kell kezelni a vendégeket. Ugye, vannak olyan munkakörök vagyonőröknél, amikor mondjuk csak egy gyárépületre vigyáznak, ott ez nem annyira fontos, mint nálunk. Nálunk kifejezetten elvárás az, hogy megfelelően tudjanak kezelni konfliktus helyzeteket. Nyilvánvalóan ez a biztonsági őr ennek a feltételenek nem felelt meg. Ő egyébként egy meglehetősen új munkatársa volt az alvállalkozónknak. Azt hiszem, hogy ez volt a harmadik napja, amikor nálunk dolgozott, és hát sajnos egyáltalán nem kezelte megfelelően a szituációt. Igen, hát lehet, hogy szerencsésebb lett volna egy gyárépületnél tesztelni. Igen, na most ugye azért itt felmerül az étteremvezető felelőssége is, azért erről muszáj beszélni, aki egyrészt engedélyt adott arra, hogy kidobják, amennyiben ez így történt, hogy a Szabó Zé elmondja, hogy kidobjam, igen. Kettő, ugye ő kért egy panaszkönyvet, és egy A4-es lapot hoztak. Jól tudom, hogy az étteremvezetőt is felfüggesztettétek? Igen, való igaz, egy belső vizsgálatot indítottunk, hogy megállapítsuk az ő felelősségét. Az már most világosan látszik, hogy több ponton hibázott az étterem. Nem az étteremnek a vezetője, hanem a műszaknak a vezetője. Műszakvezető, bocsánat. Műszakvezető, igen. Ennek megvan az oka, de nem szeretném kifogásként használni. Az történt, hogy néhány munkatársunk nem érkezett meg erre a műszakra. Beteget jelentettek, és emiatt nem voltak elegen ahhoz, hogy megfelelően tisztán tartsák a vendégterünket, és szerettek volna egy takarítást végezni, mielőtt helyet kínáljuk azokat, akik betérnek hozzánk. Emiatt kérte meg ezt a vendéget is a műszakvezető, hogy elvitelre fogyasszon. Ez már eleve egy hiba volt, én azt gondolom, hogy ezt meg tudtuk volna oldani máshogy is. A vendégkönyv pedig bár az étteremben volt, pontosan azért, mert nagyon elfoglalt volt és hosszú volt a sor, nem kereste elég ideig, nem tett meg mindent azért, hogy hát az A4-es lap az meglehetősen erős szemberőgés a vendégnek, igen, tehát azért igen, ezt pontosan igen. Tudjuk, hogy azután a kukába landol, nyilván a panaszkönyveket bekérik, ellenőrzik, felülvizsgálják a panaszokat, azt le kell adni időközönként, tehát hogy annak nyoma marad. Igen, nyilván az világos. A4-es lap, hát az. Annyit tennék hozzá, hogy tudomásom szerint itt, amit felajánlott a műszakvezető, hogy leírják a panaszt, rögzítik a panaszt egy A4-es lapon, majd ezt lepecsételjük, és mind a két fél aláírja, illetve kap a vendég is egy példányt ebből. Tudomásom szerint, hogy ez egy más akkor, ezt nem tudtuk, ez így egy picit más, tehát hogy ezt a kollégák felajánlották, hogy hivatalos dokumentumá válik, az is lepecsételi, kap belőle egyet, és akkor nyilván az később lefűzik, vagy becsatolja. Igen, és tudomásom szerint, hogyha ezt hozzáfűzik a panaszkönyvhez, az annak a részének tekinthető. Ugye a panaszkönyveknél való igaz, mindig elérhetőnek kell lenni, de nem lehet egyszerre két panaszkönyv egy étteremnek, vagy bármilyen vállalkozásnak. Ezeket időnként cserélni, hitelesíteni kell, és ha van olyan átmeneti időszak, amikor a panaszkönyv nem elérhető, tudomásom szerint ez a fajta eljárás is elfogadható. Van erről az egész hitelt érdemlő biztonsági felvétel? Kamera felvétel az üzlettérből? Mert itt ugye most már tényleg az látszik, hogy kétféle olvasata van a dolognak, egy a Szabózi részéről, egy hát eddig csak a panaszkönyvben láttam különbséget. Jó, akkor ez elég fontos. Vannak biztonsági felvételeink, ezeken nincs hang, emiatt nem lehet tisztázni ezek alapján az esetet, de ebben nem is mennék bele, hiszen ez egyetértek, hogy egyáltalán nem mentesít minket a felelősség alól. És abszolút egyetértek az Zoltánnal, függetlenül attól, hogy valaki hogyan viselkedik, vagy esetleg fogyasztott-e alkoholt, ami történt, az elfogadhatatlan. Ja, nem menti fel a biztonsági őrt egyébként az egész eset, tehát ha még úgy is történt, ahogy most elmesélted, az tök mindegy. A vége az nem történhet meg 2017-ben, hogy valakit megmentnek. Nyilván gondolom, hogy egyébként azért tették oda azt a biztonsági őrt, vagy gyanítom, meg gondolom, hogy az a Király utca buli negyed kezdődik. kicsit erősebb fellépésre van szükség. Tehát ezt értem, nyilván ez nem magyarázat, meg nem ok, meg nem felelősségállítás, csak mondom, hogy valószínűleg azért kerülhetett ő oda. Amit ti felajánlottatok a gyógyulásra, az Oli kérte, hogy utaljátok át valahova egy karitatív szervezetnek, mert ugye mondta, hogy a kártérítésből megnyert összeget, ő szeretné valakinek felajánlani. És akkor mondtátok, hogy természetesen vállaljátok, és az általa megnyert, megítélt, nem tudom milyen összeget, elutaljátok. Igen, ez valóban így történt. Ugye bocsánatot kértünk a szomorú eset miatt a Zoltántól, illetve felvettük vele a kapcsolatot is. Meg fogja jelölni azt a jótékony szervezetet, akinek a részére szeretné, hogy adakozzunk, és ezt meg is fogjuk tenni. Amúgy ez amúgy sem áll tőlünk távol, eddig is vállaltunk felelősséget a társadalomban a hátrányosabb helyzetűekért. Több 10 millió forint értékben adakozunk minden évben különböző karitatív szervezeteknek. Nagyon örülünk, hogyha így is segíthetjük őket. És az Oli nem kért, hogy élete végéig szóló strips utalvány, vagy valami? Sajtos roller minden reggel. Nem volt ilyen, hogy még azért így odasúgta neked, hogy azért egy fél éven keresztül sajtos roller és stripsze. Márvány csítős szárnya sírjára. Ilyet nem kért, de amit különösen szomorúak voltunk, azt tudnátok el, hogy a Zoltán néhány hete a legkedvesebb és legpozitívabb cikket írt a KFC-ről. Igen, hát ő elment kajálni, írt egy cikket, és le nem mossa magáról, vagy sokáig azzal vádolták meg, ez egy milyen jobb újtatott reklám az Indexben. Közben nem, ő csak leírta egyébként, hogy ebből a kategóriából, ez ebben a formában szerint a legfinomabb. Ezért, hogy a dologból visszament, és megverette magát. Igen, utána odament, és jól megverette magát. Igen, én is azt gondolom, hogy ez nem a gyorsétteremről, ez nem rólatok szól, és én nem mentegetlek benneteket, én kicsit objektívebben egy lépést hátra próbálom az ügyet vizsgálni, hogy ez szól a biztonsági örök, a mentalitásról, a gondolkodásról, hogy ha valakiről azt gondolom, hogy ivott, az könnyebben megverhető, vagy ha valaki hajléktalan, amit az Oli is mondott, ez a biztonsági őr holnap átkerülhet egy másik gyorsétterembe, egy bankba, tehát hogy itt az emberek tiszteletéről, a feladatnak a végességéről, az erőszakmentességről kell beszélni, és nem arról, hogy valakit az ajtóba állítok, akkor annak joga van megverni holnap a te anyádat, a testvéredet, a gyerekedet, mert mondjuk a gyereket bekeveredik 2 darab alkoholos ital után. Szóval ez sok mindenről szól, szerintem aki ebben most indexes újság írót, vagy Origót, vagy nem tudom mit lát, meg baloldali, meg liberális, meg konzervatív médiát, az borzasztóan nem látja a lényeget, hogy itt nem erről kell beszélni, hanem nektek arról, hogy felülvizsgáljátok a céggel a történeteket, és még jobban figyel ez a cég arra, hogy kiket enged oda, akiknek elsősorban az a feladat, hogy emberekre vigyázzon, és óvja a közbiztonságot, nem az, hogy ököllel agyonverjen valakit. Igen, ez a legszeleges tanulsága szerintem is, és itt most nem mentegetve benneteket, de hát hallottunk már ilyet más gyorsétteremből, bankból, szóval önjelölt buszvezetőkről, gyerekek, itt egy mentális problémáról van szó, hogy valaki sikertelen, nem lemegy, és majd azt mondja, na most a szakmámban az én saját frusztráció miatt háromszor jó agyonverek valakit, mert nekem szar egyébként az életem. Tamás, szerintem egyébként nagyon korrekt, amit kiaktatok ebben a helyzetben, ez az egyetlen járható út, szerintem minden megtettetek. Köszönjük szépen, hogy nyilatkoztál nekünk. Én is köszönöm. Elmondtál mindent, bocsánat, csak én itt tartottam egy nagyobb monológot, megbeszéltünk minden fontosat. Én azt gondolom, hogy megbeszéltünk. Jó. Köszönjük szépen. És ma a tüntetésre, akik mennek elétek, nekik adtok meleg kávét, vagy valami? Mennek? Már tüntetés van? Állítólag, és poszta ezzel kapcsolatosan lenne egy mondat, hogy akkor még egyszer, hogy nem az egész étteremlánc a hibás. Ez igen, a mémek embernek szórakoztatóak, amik születik. Igen. Nem, tehát én ezt nyilvánvalóan megértjük, hogy nagyon sokan csalódtak bennünk, illetve pontosan nagyon rossz emlékeket tud egy ilyen eset felhozni. Mi azt tudjuk ígérni, hogy mostantól még keményebben fogunk dolgozni azon, hogy minden vendégünkkel élőzelet legyen, mind a termékeinkkel, mind a szolgáltatásainkkal, és továbbra is szeretettel várjuk őket az étteremben. Köszi, hogy nyilatkoztál, köszönjük, jó munkát nektek, ciao. Szia! Hello. Drobikaira, és most hívjátok fel Sorost. Van friss közlekedés, írünk? Gyerekek, szerintem körbejártuk a történetet, keresem, de nincs sem. Nincs semmi, rendben van minden az utakon. A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. És az idő is jó. Nincsen most, nincsen most. De jó idő ez. 2 perc, szóval 9 óra jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Magyarország Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon sokan írták meg nekem SMS-be és elküldték, és szerintem ez egy, a történet egyik fő tanulsága, utolsó mondat csak még lezárva, hogy nagyon jó hallani egy szóvivőt, hogy valaki a mai világban ilyen korrekten nyilatkozik, amikor megszoktad, hogy ha késik a MÁV, az utas a hibás, ha késik a busz, indulj előbb, ha rosszul játszik a válogatott, akkor kicsit a szurkolók a hibásak, mert bemertek szólni a Storknak, tehát hogy mindenki hárít, és hogy gyerekek, most jött egy szóvivő és elmondta, hogy igen, hibáztunk, elviszük a felelősséget. Őrünk volt. De mindegyel. Felelősek vagyunk, és ebből a szempontból már üdítő volt. Na ezt kellene tanítani, ezt. Igen. Hello, Júli, jó reggelt, vágjunk is bele, csáó. Háj, szevasztok, jó reggelt. Hello, bocsánat, Júli, csak egy fél mondat, milyen idő van kint? Remek idő van, kellemesen meleg, szerintem még kellemesebb meleg lesz délután. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Millennial, a trendi pihe-puha paplanok és párnák gyártója. www.millennial.hu. Ott jelentünk időjárást, ahol tudunk. Ha bejön a Júlió, a legfrissebbet ennyi. Mondja, mert most jött be, érted? Feri is mondhat bármit innen, de hát most van egy emberünk, aki megérkezett a kinti, őszi, októberi melegbe. Lassan, ha levegőt veszünk. A Feri az előbb kint volt a teraszon is dohányzott. Na jó, de te mégis azért. Nem olyan, érted, ez a negyedik, te meg a földszinten jöttél. Igazad van. Na, mit hoztál nekünk, Julim? Ja, és rácok, hát igazából több témát is hoztam. Na, lehet választani, azt szeretem, nem? A hétvégén történt velem megint valami olyasmi, amit gondoltam, hogy megosztok veletek, bár ez tulajdonképpen csak egy téma kezdemény, egyfajta egy gondolat. Mi történt? A férjem kitalálta, hogy kutyaházat fog építeni. Nagyon jó. És hát nem tudom, hogy nektek vannak-e ilyen nagyszabású projektjeitek, amikbe így néha belevágtok, és igazából te is tudod, meg a feleséged is tudja, hogy jó eséllyel nem lesz belőle semmi, de kötitek az ebet a karóhoz, és megcsináljátok. Hogy már pedig azt meg kell csinálni. Igen, hát hoztam. Már látjuk is a képeket, ugye? Látjuk a képeket. Hagyja a franc. Nagyon jó. Júli egyik gyermeke áll egy, hát egyelőre nagyon fura kutyaháznak, igen, nem egy, mondható építmény előtt. Igen, egy fura bábszínház előtt, már csak a bábok hiányoznak. Nincs fő része az uradnak? A Miró egy zseniális vendéglátós, a kis ujjában van a szakma, a legnagyobb úszásban is fókuszál tud maradni, annyi dolgot tud a fejében tartani, hogy elképesztő, precíz, tisztán dolgozik, minden rendben van vele. De időről időre vannak ilyen fellángolásai, ilyen projektjei, amit ő úgy érez, hogy meg kell csinálni, és mindig tudom, hogy a vége az lesz, hogy ott marad nekem egy ilyen óriás nagy kupac valami, amivel majd aztán nekem kell valamit kezdeni. Ilyen volt pár évvel ezelőtt, kitalálta, hogy sódarágyást akar csinálni a terasz elé. Ne kérdezzétek, hogy miért. Azt mondta, hogy ha lefolyik a víz a teraszra, akkor az szépen elnyeli. Igen. Uh-huh. Hát most tele van kavicsal az egész kertünk, mert a sóderágyás az úgy mindenfelé került. Akkor volt ilyen egy időben, hogy medencét akart a kertbe, lehetőség szerint minden nagyon. Azt mondjuk melegebb, mert azért a medenceképészethez érteni kell, ha nem egy teszkos felfújhatósat veszel. Nem, kezdett, a teszkos felfújhatósat is akkor hozta, amikor még tele volt sitta a kertünk. Azt hittem, egy 8x4-es zsalúkövezett fóliás medencének, mert mondom, azt egyedül megcsinálod. Azért azt mondom, bevállalok egy ilyen kis medenceképészetet a nyaknával kiépíteni. Nem, hála Istennek azért ennek nem. De hogy már az első felfújható teszkos medencét akkor hozta, amikor még így állt a sitta kertünkben, de ő ragaszkodott hozzá, hogy már pedig ezt felfújjuk, teletöltjük vízzel, és abban fogunk lubickolni. És ilyenkor egész egyszerűen nem lehet átütni rajta azt, hogy figyelj, ez értelmetlen, és nem jó, és hülyeség, és te is tudod, én is tudom, hogy időt, energiát, pénzt ölsz valami olyasmibe, aminek aztán nem lesz értelme. Azóta is ott van leereszte a medence, gondolom. Alatta már kirott a fű. És most kitalálta, hogy akkor most veszünk egy ilyen 4x4 méteres böszmét a következő évre. Azt is látom, hogy azt egyszer teletöltjük vízzel, és utána én fogom algátlanítani, meg mindent csinálni vele. És ott fog valami mellett állni a gyönyörű kutyaház. Na most egyébként hát ez azért néz ki így, mert volt egy sufni a kertünk végében, amit le kellett bontani, és maradt egy csomó faanyag. Uh-huh. És akkor mondtam Miró, hogy hát akkor ezt használjuk fel. Úgyhogy csinált belőle egy ilyen 1,80 magas kutyaházat. Te csak mondjuk a hallgatóknak, hogy hát ezt úgy kell elképzelni, tényleg, mint ami mögött báboznak, tehát egy ilyen falécekből, meg ilyen pozdorja lemezekből fölépített valamit, ami ha te mögé elbújsz, akkor tényleg a gyerekek baromira élvezik, hogy bábozol, de se teteje, se nagyon, hát van egy kicsi oldala. A végtelen szakértelmet és anyagismeretet mi sem bizonyítja jobban, hogy ő például az OSB lapot töri. Igen. Így van, nem volt szerszám, de megoldotta, hát tudod? Ugye, hát méretre törte. Méretre törte. Most ez úgy néz ki, hogy ott van a kertünk közepén, ami így is egy katyvasz, egy őrültek háza, Eddig volt egy rakás faanyag, amit gondoltam, hogy a következő lomtalanításkor fogok és kiviszek. Így most viszont csinált egy 120 kilós monstrumot a középre, amit az ember nem fog soha megenni. De hogy tényleg vegyetek egyet, hát 5000 forintért bemész, veszel, hogy ugye tudom, én ezt tökre tudom, miről szól. De pont ez, hogy a férfi, érted, majd én megmutatom. Érted, itt nem az 5000 forint. Majd megcsinálom. Arról van szó, hogy hőssé válsz a feleséged és a gyermekeid szemében, mert te csináltál a kutyának. De szerintem ez még csak nem is erről szól. Ez inkább arról szól, hogy te azt gondolod valamiről, ez olyan, mint amikor én elkezdek főzni, az első két percben jó ötletnek tűnt. Én mindig így csinálom. És szerintem a kutyád is, hogy na most valamit csinálok, de a 5 perc után rájössz, hogy már nem élvezed annyira, a 6. perc után rájössz, hogy a fenének kezdtem el, és a 8. perc után már kibúvót keresel, mert már magadnak is beismerted, hogy valószínűleg sosem fogod befejezni. Ugyanez a főzés. Az a első három perc. A Feri videóján olyan flottul. Nagy ötlet, a 8. perc, oda hülye vagyok, miért vágtam, a 12. soha többet nem csinálok. Na de miért kezdesz bele? Tehát, mert hogy mi visz? Mert az önigazolás, a férfiasság, hogy ezt meg tudod csinálni, de közben már ér rájössz, hogy maga a terv kigondolása, és maga az ügy elképzelése sokkal izgalmasabb volt, mint maga a megvalósítás, és rájössz, hogy nem érdekel, nem köt le, igazából kicsit unod is, és a felénél rájössz, hogy úgyis tudtam, hogy nem fogom megcsinálni. Nem nekem való, ezt csinálja, akinek öt anyja van. És akkor így ott hagyott félig felépítve, félig megcsinálva. Ő egy művész, neki volt egy víziója, hogy ott fog majd szépen az árnyékban egy sörrel kezében ülni, majd ezeken a nyári délutánonkon, ott lesz majd a medence, amiben ti locskapocskáztok, ott lesz majd a medence mellett egy gyönyörű szép kutyaház, amiben a kutya fog hűsölni az árnyékban, és ezt ő így megálmodta, aztán kiment a kedvesen ez lett belőle. Igen, és a felénél rájössz, hogy tulajdonképpen nincs is erre szükséged, nem is találtál meg benne semmit, nem is elégít ki, hogy csinálod, és hogy megutálod az egész projektet, látod, hogy nem is lesz szép, a fejedben valami gyönyörű kutyaház van, egy idilli család, a kis orrát nyalogató kiskutyával, aki boldogan bemegy majd az eső elől a házba, és emiatt a kép miatt csinálod meg. Ha. De a kép nem manifestálódik valódi, halványul, és rájössz, hogy nem, ez egy idea volt, amit kergettél, ez semmi értelme, úgy se lesz belőle soha. Keresel egy olyan boldogságot, ami nincs. A raklap jó ötletnek tűnt az aljának, mert nem ázik be. Igen, egy másik kép, raklap van, raklap szerűség van a kutyaház aljával, te jó Isten. Ja, mondtad neki, hogy betörtetek valami fuvarozó céghez, és elvetetek egy raklapot? Nem, ez a kerítésük. Jézus, atya Isten, ti hogy éltek? Burka célja ugye az, hogy ez a szerencsétlen kutyát, hogyha télen kitesszük, ne fagyjon meg napközben. Tehát, hogy ez, ennek melegnek kell lennie. Láttátok már, mekkora kutyátok egyébként? Egy Berni pásztor háromszor is befért. Amikor megláttam a méreteit, mondom, Miroslav, hát ne csináld, mert mekkora lesz ez a ház. Mert, hogy ő ezt egyszer akarja megcsinálni, mert ez a kutya, ez meg fog nőni, nagy lesz, ő nem akar jövőre még egyet. Tökre értem. Úgyhogy volt a fejben, hogy együtt dolgozik a család, jó ide, jó, készítünk együtt valamit, a közös munka összeköt bennünket, de 10 perc után már gyűlölöd, megveted. És tudod, mi a szörnyű, hogy én vagyok mindig a hangulatromboló, meg én vagyok mindig az ellenséges, meg aki nem tud együtt dobogni ezekkel a projektekkel, mikor odaállok, és azt mondom, hogy Miró, tudod mit, inkább tedd le a kalapácsot, aminek egyébként elszállt a feje, és majdnem fejbe vágta szerencsétlen. Úristen, ez én vagyok, Jézusom, ez én vagyok, tudom, és így ütöd a kalapácsnak a nyelét, hogy kicsit így lejjebb menjen a fej. Úgy, meg hasad a nyíl. Szétszeded a nyelet, úristen, ez olyan vagyok, mint hogy én barkácskodom, én ugyanúgy csinálom. Figyelj, Miki, tedd le, gyere, ígyunk meg egy kávét bent, kirakom a monopolit, monopolizunk együtt, az is tök jó lesz. Igen, de a férfinak néha kell, hogy úgy férfinek érezze magát, és nem csak a nagyon közhelyes evés, ivás, főzés, szex témakörben, hanem úgy alkotsz valamit, hogy létrehozol, hogy te ezt meg tudod csinálni. Mint amikor én nekiállok a gyereknek a bringáját szerelni, és úgy állok neki, hogy most senki nem tud ebben legyőzni. 2 perc, na jó, gyere, tegyük be a kocsiba, elviszik szerelni. De akkor úgy állok neki, hogy látom a gyerek szemében, és hogy 2 percig csodál, hogy apa most megcsinálja a bringát. Várja. És várja, és maximum láncot teszem neki vissza, de egy bonyolultabb dolognál már megyek is le a bringát. Az olajos kezű Istent akarja látni. Igen. Megtörni az izzat homlokát. De nem, ezt nem kaphatja meg. Ezt nem kaphatja, 2 perc után rakom be, és visz, na jó, Benni, menjünk szerelő. Én látom a csalódást a szemébe, de mindig meg tudom vesztegetni valamivel. Látom a kiábrándultságot, de mindig elterelem azért a figyelmét. Egyébként viszonylag ritkán vannak ilyen jellegű fellángolásai, de igazából azért bosszantanak az ilyen jellegű nekiveselkedések, mert hogy viszonylag rosszul állunk idővel, meg energiával. Tehát amikor van egy szabad délutánunk arra, hogy mondjuk elmegyünk sétálni, vagy csináljunk tényleg valami jó dolgot, és a Miró nekiáll csinálni. De ahogy látom, mind a két gyerek egyébként segített neki, tehát azért ez egy közös program volt. És utána bejön, és azt mondja, hogy látod, milyen jól szórakoztunk. Igen, ez már a női és a férfi gondolkodás különbség. A nő az, hogy menjünk el, sétáljunk, legyünk együtt, a férfi meg az, hogy aktívan csináljunk valamit, ő közben férfinek érzi magát, a család kielégül, együtt csinálunk valamit. A gyerekeknek egyébként tök jó mind a kettő. Biztos, hogy marhára élvezték. Egyébként tényleg. Tudták, hogy mi lesz a vége, meg hogy egyébként ez mi. Furták a csavart, képzeljétek, annyira furták, hogy beleolvadt a surlódástól. Figyelj, nekik a legnagyobb kaland kutyázat építeni apával, hát figyelj, az a legnagyobb kaland. Én sose felejtem, amikor Vikit megismertem, és rájöttem, hogy ő imádik a bútorokat összeszerelni. És az elején volt egy ilyen bántó önérzet bennem, tudod, hogy nehogy már ő csinálja. Oda mentem, és ilyen kellemetlenül megpróbáltam leszerelni, hogy én gyorsabb vagyok. Ő összerakott egy elemet, én kettőt. Na most ez már csak odáig ment 10 év alatt, hogy ülök, és egy óráig csodálom, hogy csinálja. És már semmiféle ingerenciám nincs, hogy felvegyem ezzel a versenyt. Elengedted, hogy segítesz neki? Nem, mert ő meg imádja, és jó benne, tudod? Egyrészt nagyon ügyes benne, kettő baromi óra kihoz, és rájöttem, hogy nem szabad hagyni, hogy egy más által elkövetett eseményből csorbát szenvedjen a férfi önbecsülésem. Tehát azt magamban kell kialakítani úgy, hogy az egy IKEA bútor összeszereléstől, amit egy nő csinál, én ettől nem lehetek rosszul. És ámulkodva nézem a rajzot, és mondom, csodálatos, hogy ezt így összetudom. Már meg sem próbálom. Nem is versenyzek vele. A gép forog, az alkotó pihen. Így van, és ilyen három darab fabá, ez csak egy olyan cipőszekrény lesz, hogy mondom, úristen, hogy. A rajzot se értem, de már nem zavar. Elég, ha szurkolsz neki. Egy év után elég, ha szurkolsz neki. Mirónak mondd meg, hogy láttuk a képeket, és hogy ez nem kutya, hanem egy bonyolult farakás. Tehát, hogy inkább hagyja. Azt most megbeszéltük, hogy ez nem lesz kutyaház, viszont nagyon jó tüzelőtartó lesz. Az na, is jó, vagy pedig ilyen gyerekjátszó kis játékház. Igen, hogy hogyan fogjuk odébb rakni, azt nem tudom, mert hogy most kb. 300 kiló az egész, de már megvan a funkciója, úgyhogy egyáltalán nem volt haszontalan ez a tevékenykedés. Egyébként én azt hiszem, hogy vannak férfi típusok, és ez most nem amiről beszélek, de hogy van egy csomó pasi, aki az elején nagyon megalapozza, rendszeresen elcseszi, hogy utána aztán a nő ja, hogy csinálja meg. Tehát, hogy erre, igen, tehát hogy erre épít. Tehát, hogy te odaállsz, Bali, megpróbálod összerakni a üfejükken akármilyen polcrendszert. Klotyen-flotyen, igen, igen. Már csak csodálom a végeredményt. Elcseszed, és utána és mindig mondom, hogy szerintem ez a szín nem jó, és a végére rájövök, hogy de jó. Igen, tudod, amikor próbálsz egy picit legalább okos lenni, hogy oké, édesem, de nézd meg az előszoba falat, azért az biztos, hogy jó az a szín, hogy még érezd, hogy valamennyire azért ott vagy, és részese vagy, és bele tudsz szólni. És azt mondja, igen, jó. És akkor elhallgat, és aztán tényleg jó. Nincs vele dolgod. Még a színválasztás is jó, de valamiben bele kell, hogy kössél, hogy érezd, hogy létezel, tudod? Tehát, hogy kicsit kérde ki az ő véleményedet is, vagy te véleményedet. De rájössz, hogy jó a szín. Nem érzed, hogy így oszlik el az a nem, már rájöttem, hogy nem szabad ebből összetenni. Vidáman megvonom a vállam, és elmegyek a gyereke biciklizni. Hát, és azt mondom, hogy ő azt a felét csinálja, én ezt a felét csinálom, tudod? Tehát, hogy és a kettőből lesz egy egész. Tehát, hogy már nem kell nekem versenyezni az IKEA bútorral. Ő és a bútor, az náluk egy szeretkezés, én látom. Nincs benne része. Ott én egy harmadik szemlélődő fél vagyok. Nincs ott helyem. Azt kellene elérni, hogy az IKEA-s bútorokról átálljon Viki a bringákra. Mert akkor otthon ezt szépen ezek megcsinálni, ti meg elmennétek biciklizni. Oda mentek hozzá, ott van Viki, kicsit olajosan, kicsit kosztosan, elkezdődik a külvezmeghúzva. Igen. Szelepízek, megcsinálják. 80 fiúra. Igen. Ki van centírozva? Na. Hajrá, Beli! Életed, egyébként? Igen. Érted, és mehetem. Figyelj, rájöttem, hogy jól működő kapcsolat, az két félből lesz egy egész. Ő abban jó, már nem kell rivalizálni. 10 év után, én meg megcsinálom, megkerülöm bele a Velencét, vagy Viki meg abban nem jó, meg elmegy, mit tudom, színházba. Tessék? Mert ő átvállalja a férfi munkát, te milyen női munkát csinálsz? Horgolok, kötök, vasalok. Nem tudom képzelni. Tegnap például beüzemeltem egy mosogatógépet. Hogy? Na, hát ez beleraktam a sót, azt hiszem jó helyre. Bedugtad a 220-ba. Betűjük mosogatógépet, bedugtam a 220-ba, beleraktam az öblítőt, és nagyon büszkén belepakoltam. És úgy konstatáltam, hogy azért még jó vagyok ki. Jó, még az öreg a háznál. De ezt most komolyan elhiszed, ilyenkor tényleg egy kicsit az elégedettség. Nem, ezt már rutinból lehozom. Ezt már lehozom. De figyeljetek, és mert egyébként meggyőződésem, hogy egy csomó ilyen típusú pasi van, aki nekiáll, félig kifesti a lakást, és utána aztán ott hagyja a festőhengert, meg a lábfóliázott. Ilyen műszaki igazgatót ismertem az előző helyünkön. hogy lehet lebeszélni ilyesmiről a férfiakat? Tehát, hogyha pontosan tudod... Nem szabad. Tudod, mi van? Nem szabad. Azzal megsemmisíted az önérzetét. Igenis, hagyni kell, és a férfiaknak szüksége van arra, hogy... marad! Tessék? Utána rám marad minden. Igen, tulajdonképpen, de sokkal rosszabb, ha rebeszéled, frusztrációt kelt, azt gondolja, hogy nem tartod elég jónak, hogy megcsinálja, ez csak indulatot gerjesz, sokkal inkább meg akarja csinálni, és bebizonyítani, hogy már pedig képes rá, azt kell mondani, hogy csináld, drágám. Csináld, bár én szóltam, hogy a felénél félbe fogod hagyni, de csináld. És aztán ő majd megbirkózik a kudarca, nem szabad lebeszélni. Egyéb frusztrációkat kell, hagyni kell kiteljesedni egy félig megépített kutyaházba. Hát nézd, milyen gyönyör. És minden nap dicsérd meg, hogy de jó, hogy van ez, nem, a kis hagyni kell. Hogy az egy önmegvalósítás ott, amiben ott nincs helye a nőnek, ahogy egy másik önmegvalósításodban nincs helye a pasinak. Neki most abban a fél órában férfinek kellett éreznie magát. Ettől nem fogja látva az eredményt, de az út, amin elindult, az ad egy ilyen érzetet. Nem szabad szerintem lebeszélni. Hát, mi lett végül, megcsináltatok, vagy bontás? Hát az a végeredmény, amit az előbb mutattál? Igen, tehát, hogy van a négy oldalból van két oldal, igen. És nincsen teteje. Hát az úgy nem kell neki, de hát most már ugye nem kutyaház, hanem tüzelőtartó. Aha, illetve tüzelő. A kert közepén. Tehát... Butatós. Jó. Ez egy durva 6000 forintos kiadás lesz, ezt meg eltüzelitek. Tehát ezt apró vágt föl. Mondjuk az is jó, hogy átsok egy pici gödröt, azt jó kibilleditek, és ezt a két oldalt így megfordítjátok, és tető. Az tényleg. Na? Aha. Nem hiszem, hogy kibírná az. egyébként igen. És hogy van a blöki? A blöki tök jól van. Jól van, megrángott mindent? És bent lakik. Nem. Kint lakik. Imádom. Egy cuki, jó fej kutya. Szerelem Ganna. És nem is jöhet be? De bejöhet, éjszakára bejön. Napközben nagyjából kint van, sietek haza, megetetem, viszem sétálni, jár kutyaiskolába, úgyhogy úgy viselkedünk vele, ahogy egy... És most mekkora? Hát mekkora? Hát így körülbelül ilyen magas. Egy kicsi, tehát egy kisebb termetű kutya. Hát nem értem ezt az elefántól, csak azért kérdezem, hogy ez... Nem. Tehát a kutya az nagyjából 40 centi magas. A elefánt futtató. Nem nagyon tudom hova tenni. Most még kölyök, hát még csak 4 hónapos, de azt mondták rá, hogy közép nagy termetű kutya lesz. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy mekkora lesz. Lehet, hogy tényleg egy ilyen böszme nagy lesz, aminek kell egy ekkora ház. Úgyhogy a Miró az mindenre gondolt, ő tulajdonképpen mondta, hogy ő jövőre nem akar újat csinálni, ő most megcsinálja egyszer korrektül. És éjszakára beviszitek, hát milyen puhány kutya lett? Be kell vinni a kutyát? Tehát nem az a lényeg, hogy kint legyen. Beviszed? Meg túlcuk, kiemelik ott a kerítésen. Ahogy elviszitek, nem egy ilyen vérebb házőrző. Nem emelik ki senki, de hát kiskutya. Akkor hagyjátok kint. Már kint. Tehát napközben kint van, amíg jó. Majd meglátjátok, gyönyörű kiskutya egyébként. Tényleg 2 perc alatt ellopja ott valaki. Láttam, hogy én kik laknak arra. Láttam a környéket. Hát figyelj. Egy nyalókát kinek adázod a lehőszik. Jó, persze, ezt nem lopják lesz a kutyaházat, de hát ez nem. Na jó van. Hát akkor a másik témát... Semmiképp egyébként, semmiképp. Majd behozod. Majd ezt legközelebb. Szóval hát... Mikor lesz lomtalanítás nálatok? Biztos már utána? Novemberben is már nagyon várom. Nálunk eltűnt a lomtalanítás, képzeld át. Ilyen hülyeséget, nem sonnánk. Akkor te konténert kell rendelned. Vagy konténert rendelsz, vagy van valami szám, ahol azt már esetlen egyszer folyódik, csak egyéb egyszer kijönnek neked. Ez olyan jó dolog ez a lomtalanítás, hát ezt miért kell megszüntetni? Te kerestél kincseket? Lomtalanításkor? Én mindig csak kiraktam. Igen. Hát én nem vagyok turkáló, de én nagy kirakó vagyok. És mit raksz ki? Mindent. Tehát én az azonnali kidobásnak a híve vagyok. Nem őrizgetsz. Én nem szeretek őrizgetni. Nálunk egy lomtalanítás, te abból berendezed a lakásodat. Szóljál, mikor lesz. Nem, már nincsen, nem tudom, mert megszűnt. Hát ezt a baromságot, hát olyan jó volt egy évvel egyszer. Én úgy érzem, hogy kimosnám magam, így kiöblítem a házat. Nekem az egy magadhoz, ilyen... és akkor nem kell megvárni a novembert, vagy az akármit, hanem eljön Juli egy kis kocsival. Utánfotóval. Tegnap kidobtam egy 4K-s tévét, nem tetszett, azt mondom. Ja, megértem. Vagy azt tudom javasolni, hogy a Diost 7 című újságot ne dob ki rögtön, mert 15 nappal előtte jelzik, hogy mikor lesz a lomtalanítás. De már nincsen, mondom, megszűnt nem, már. Szülyeség van. Ne, de hogy nincsen, megmutatom, nem megszűnt. Nem érted, hogy megszűnt? Mondom, megszűnt, higgyetek el, megszűnt. Kitől kapod a pénzed? Megszűnt. No, ha megszűnt. Nincs. Jól van, na, elmegyünk akkor egy kicsi szünetre, Júli puszi neked. Jövünk mindjárt a hármasugrással, úgyhogy jelentkezzetek, ha szeretnétek játszani, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Három, negyed, 10 lesz, pontosan 5 perc van. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello. Hello, bello, mi újság? Ugyanaz, mint 10 perccel ezelőtt. Igen. Süt a nap, jó az idő. Ennyi. Tökre szeretném, hogyha holnap folytatnak, hogy valamikor a közeljövő egy picit tudományos alapokra helyezve ezt az időutazós történetet. Jaj, ne kérlek. De jó volt ez a párhuzamos dimenzió, érted? Én az elég sokszor álmodom erről, hogy tök jó lenne vinni visszamenni. Erre-arra. Igen, erre-arra. Nincs elég bajotok velem, ha állandóan még a téridő kontinuum. Még... Igen, most valami atomfelhő, vagy milyen gravitációs felhő. Gravitációs hullám, téridő kontinuum, görbülés. Kell ez neked? Két görbülés. Még nem is mondtam el, mit álmodtam, milyen beteg álmom volt. Na. Nem meséltem el még? Nem. Mondtam már, vagy csak adáson kívül meséltem? Lehet az Annának meséltem? Annának. Nem meséltem? Annának. Mert láttam, hogy valami. Elég sok furcsaságot hallottunk már te álmaidból, úgyhogy nagyon várom a következő nagyon fáradt az arca, gondolom ezért. Igen, csak támaszkodott, nézett rám, és azt mondta, mikor megy már elén. Pedig én rakott krumplit ettem tegnap egyébként, tehát nem volt megterhelő. Ez már az álom? Nem. Izgalmas hangzik. Nem, tehát hogy nem volt ilyen csülkös. Nem volt egy ilyen csülkös bableves, tehát egy ilyen nagyon durva, tudod, megterhelő. Egy ilyen laza rakott krumpliadás, azt is 6-kor vagy 7-kor, tehát nem volt semmi. És valami kitelepülésen voltunk, hárman, tehát ebben semmi fura nem volt üvegstúdióval, csak az volt az érdekes, hogy te néha eltűntél. De úgy ült a széken is elhalvány? Hogy néha nem volt, igen, csak akkor keresünk, hogy Jani, hol elkezdett vagy? Elkezdett vibrálni a kép. Nem, csak oda a furán. Oda mentél, megmozgatod az antennát két oldalról, megütögetted és visszajött. Furán konstatáltam, hogy nem vagy ott. És valami számomra teljesen ismeretlen helyen voltunk, egy olyan helyen, amin egy ilyen baromi nagy üveg felülete van. Tehát egy ilyen nagy üveg. Akvárium. És te voltál takarító arcom. És igen, és mentem benne egy körbe. És néha te megjelentél ennek a tetején ilyen, hogy hívják ezt, amilyen biztosító kábel, vagy valami hülyeség. Ilyen beülőbe, és te ott önszorgalomból, úgyhogy erre téged senki nem kért egyébként, meg neked senki nem mondta, te oda felmásztál. És letakarítottad az üveget. Hogy mennyire beteg, és te ott ezen úgy lógtál, és közben kiabáltál le, hogy nézd Bali, nézd Feri, hogy te milyen ügyesen lógsz ott, és akkor ott úgy jöttél balra-jobbra, de az egész nagyon katyvasz volt, és mi nem értettük, hogy te mi az Isten csinálsz ennek az üvegpalotának a tetején, miért másztál oda föl, senki nem kérte, nem erről szól a kitelepülés, de te nagyon élvezted egyébként, hogy ott úgy lógsz, nagyon beteg volt. Élvezem, meg élvezem, de egyszer álmodnál olyat, hogy mondjuk egy jacuzziban ülök bent, két pléméttel, érted, és hozzák nekem a vegetáriánus fogásokat, meg az alkoholmentes koktélokat. Érted? Nem, ez nem volt. Nem. Ablakot takarítottam. Nem is tudom pontosan, hogy mit csináltál, de az egész nagyon beteg volt, mi pedig lentről nagyon drukkoltunk neked, hogy te ott úgy lógjál, és akkor leereszkedtél, fölmentél, lógtál, nem volt sok értelme. Nem volt az, hogy mi tartottuk a kötelet, és ki mire szavaz, maradjon, vagy... Igen, maradjon, vagy menjen, essen, nem, ez nem volt, de hogy úgy nem volt igazán, nem volt igazán értelme a történetnek. Jó, kötél volt, vagy gazdaságos? Ezeket nem figyeltem meg. Lemosta az ablakot, vagy csak ott lógott? Hogy, volt nem, valami? Húzta ilyen nagy gumi? Nem, lógott, és te magadat így tudtad ezen mozgatni, és hogy leföl ereszkedtél. És egy idő után nekünk ez Ferivel egyébként baromira tetszett. Hogy... Most is hazamentünk. És ott hagytunk lógva. És te pedig napok múlva is még ott voltál, és aztán szépen lassan elszáradtál. Igen, ez egy nagyon beteg állam volt. Nem tudom, te ott lógattál, és akkor a hallgatók is neked ott úgy tapsoltak, meg drukkoltak, de hogy te ott mit csináltál, vagy kivel versenyeztél, vagy miért lógtál le, nem egészen tudtam ezt így az álomból kideríteni. Engedjetek le, nagyon kell kakilnom! Yeah, hagyjátok fent. Na, de ennyi volt, hogy nem volt különösebben semmi úgy ebben a történetben, csak úgy mondom, hogy én azért szoktam veletek álmodni. Mi is a Fal című játékba játszani? De ott nem kell lógni, ja, meg ott semmi, ott nincs ilyen. Ott minden. Na, de előtte lentbe kell tenni a stúdiót. Szerintem inkább erről van szó. Megnézem akkor a társasági szerződésemet, hogy miről tudok számlát adni. Lehet, hogy erről is. Akarítás. Na, én beteg volt, de úgy nem tudtam hova tenni. De mint alapötlet egyébként valami hasonlót egyszer csináltunk, csak találjunk valami okot neki, hogy te miért lógsz ott, vagy mit csinálsz. Mert hogy én oda nem ülnék ki, az is biztos, a Feri se ül neki szerintem. Tehát akinek öt anyja van, az lógjon, de téged valami oda egyszer kilógathatunk, és akkor csinálsz ott valamit. Csak ne várjunk vele decemberig. Valami, nem? Amőbázzunk. Lehet egy ilyen élő amőba. Mi játszanánk a Balázsra a ketten, és akkor mondjuk, hogy csak oda elmászol, és akkor egy rohadt nagy üveg fölöttén egy rohadt nagy amőba. Húzol egy üveget, mondom, hogy A8. Igen. Én átmegyek, és te mondod, hogy ja nem, bocs, F2! Akkor törlés. És mondom, hogy jó, menjünk, jó. De miért van az, hogy még álmomban is te szívsz? Tehát, hogy soha nem azt álmodom, hogy valahol én egy lajtos kocsival, vagy megyek valahova, érted? Vagy egy csőgörényessel megyek hozzátok. Miért van azt álmodom, például, hogy te lógsz, és én kiabálok? Igen, ugye? Tehát valahogy az álmomban is megvannak a szerepek. De ez nem rossz, hogy mi állunk ketten. Óriás a műba, tök jó játék, hidd el. Téged lelógatunk. Igen. És valamit játszunk, mi játszunk, hallgatunk, tehát valamit ebből csináltunk. Franc, ez rossz. Élő torpedó, a Janira kell lőni. Lógsz le. Dimitri bácsi. Igen, és ezzel a festékpatronos mi fegyver, az hogy hívják? Paintball. Paintballal lövöldözünk, és neked annyira gyorsan kell menni, és lennének rejtek helyek, ahova el tudnám bújni. Vagy ilyen ez nagyon jó, mesztelenül lógsz valahol. És meg kell. Alakul. És van egy pár pont, a végzethálón van egy pár pont, ami igen? Védett terület. Tehát neked meg kell találni a hallgatók segítségével a védett területeket. Hát, mi pedig jöhetünk rá pingolos puskával. Akkor jó. Télvíz idején nagy magasságban lógok mesztelenül, és miközben ti pingolos fegyverekkel lövöldöztek engem. És tökéletes. Ez számomra nyilván nagyon szórakoztató. Így van. Legyen így. Igen, azt mondja, néztem a Ninja Warrior-t, és beálmodtam erről, beleálmodtam. Én nem néztem, ti beséltetek róla reggel, hogy jó volt. Nem láttam, még nincs most tévénk. Kikötötték egy számítartozás miatt. Rögtök, de kicsit tényleg így van. Szóval, na mindegy, nem, hát valamit ebből kitaláltunk. Az ilyen, hogy lógjál. Aztán valamit köré tyújtjük. Szeretsz lógni, hát lógjál egy kicsit, aztán majd valamit köré teszünk. Na mondom, jó, ennyi volt, ennyi maradt, meg jó beteg álom volt. Jó, megmutatjuk gyorsan a napslágerét, ugye ezt mutatjuk, figyeljetek. Ez ma a napslágere, a Rádió Egyen. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Na, ezt kell megtalálni, tehát a dalocskát, jó? Keressétek meg. A mozdonyvezetők ebédje. Egy sinen. Úristen. Itt van a hármas ugrás játékosunk. Haló! Haló, sziasztok! Szia! Hello. Figyelj, mit szólnál ahhoz, ha megmutatnám, hogy mit nyertél, és te most először ebben az évben nem kéne, hogy lejátszod, csak kapsz valamit. Belemész egy ilyen dealbe? Nekünk minden kell, minden ajándékcsomagot szeretnénk besöpörni, de... Akkor csak elbeszéltük az időt, és ilyet sose csinálunk, de most muszáj. Kapsz egy kérdést, jó? Na jó, oké. A mindent vívőt. Mindent időt. Hol született király Viktor? Na tessék, azt megválaszolod, tiéd a szponzorni, nem én, tiéd az ajándékcsomag, minden a tiéd. Van egy... Hol született? Az! Magyarország. Valaki mondta a várost, egy külföldi város, valaki sugott valami. Ancsiba? De hát... Most mondtátok! Már kimondta valaki a várost. Igen! Ugye milyen könnyű nálunk nyerni? Hát ez pedig annyira vártuk a könnyű és nehéz kérdéseket, meg a napslágerét, mindent tudtunk. Mindent tudtok, de azt még nem kell bemondani most a napslágerét. Figyelj, megmutatom, mit nyertetek még, hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépő a november 8-ai Shell Club Smart exkluzív születésnapi koncertjére, Király Viktor szimfonikus ősbemutatójára Király Linda vendégszereplésével. Micsoda egy bes! Rátod! Micsoda véletlen! De megvan a Rádió Egyes csomag is? Megvan a csomagod, adjuk, mert mennünk kell. Az a lényeg, az is. Vicca, minden megvan, az ajándékcsomag és a plusz koncertbelépő Király Viktor koncertjére. Páros belépő, úgyhogy érezzétek jól magatokat, jó? Köszönjük, köszi! Puszi, sziasztok! Sziasztok! Hello, puszi, sose csinálunk ilyet, de most ezt elbeszéltük, le nem mossuk magunkról, hogy családtagból gyerekek. Mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait. Szabó Zoltán, az Index újságírójának történetéről beszéltünk, akit elvertek egy budapesti gyors étteremben. Ez volt az egyik témánk, aztán megszólalt a KFC-től is valaki, a sajnos már nem fér be a Bestóba, de aki hallotta, tudja, hogy nagyon korrektül nyilatkoztak. És volt egy időutazás témánk is, kicsit gondolkoztunk az időgépen, a gravitációs hullámok után elindultunk ilyen irányba, úgyhogy már is mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Balázsék a Rádió Egyen. Te szeretek erről beszélni. És milyen nehéz ezt értelmezni, mert nem a gondolat, mert nem vagyok annyira okos, de hogy milyen érdekesek az időparadoxonok. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan, és aztán el is köszönünk, mert picit elment az idő. Jó helyen vagyok? Nem vagyok jó helyen, most már jó helyen vagyok. Most már jó helyen vagyok, csak egy rövidre, és aztán megyünk is. Balázsék? Hello! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jót írtál nekünk, mi a különbség Bali és a KFC között? A KFC kirakja az indexet. Hárfikám, szerettük, értjük a humort, én is szoktam indexelni. Ha tudok, vagy nem felejtem el, de szerettük. Árfi, te vagy a naphallgatója, egy Rádió Egyes ajándékcsomaggal hálálkodnánk neked. Jó? Köszönöm szépen, plusz, nagy királyok vagytok. Van egy plusz nyereményet, hallgass meg. A nyereménye egy 10.000 forint értékű Heavy Tools vásárlási utalvány, melyet levásárolhat a Heavy Tools őszi kollekcióra a márkaboltokban. Na mit szólsz, még egy ilyened is? Ó, nagyon király, nagyon király. Árpikám, köszi, küldjük. Vigyázz magadra, ciao. Nyugodtan mehetsz. Mehetsz, persze. Hello. Gyerekek, holnap folytatjuk, elbeszéltük az időt, mennünk el, jövünk 6-kor. Szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az ébred. Péter, Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék. Csak a Rádió 1-en.